gombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a gombagyár munkatársait. Szóval ez itt a Bombagyár 73. adása. Egy kicsit gyertek már a mikrofonhoz közelebb, mert a mutka panaszkodtak, hogy halkak vagyunk. Nem, a zene hangos, csak erre panaszkodtak. Hát ez van. Na, szóval a Bombagyár 73. Ez is nagyon jó. Már ez el is kezdtük. Hát úgy nézem, hogy elkezdtük, igen. Ez itt a Neo. Nem köszönt a blogin. Nem is fog. Ez itt a blogin. Az ott a... Hogy is hívnak? Hogy? Hát, mutatkozz be. Mindig. Úgy bizony. Egyébként tudjuk. És itt van a... Dragon 64, az. Alig látszol a kijelzőn. Elhiszed, hogy itt vagy? Hát én úgy nagyjából érzem, hogy itt vagyok. Na, kedves hallgatóink, most nem azért jöttünk ide, hogy egy komoly rádióadást csináljunk, hiszen arra képtelenek vagyunk. Én mindjárt is kezdek ebédelni, de addig is nézzük, hogy miről van szó. Nem én vezetem a műsor, csak ilyen kedvem van, hogy én pofázzak. Gyerekek, az a műsor terv elejére írni, hogy Sodi dugott, hát ez milyen már. Gyerekek, olvassátok el a Sodi blogját, nem ajánlanánk ilyen szarságokat, de olvassátok el a Miért nem írok semmit című bekezdést, és így csodálkozzatok, hogy ilyen van. Neki esemény, hogy végre nem az anyjával. Ez már mi életünkben is. Hát mi már azon is meglepődtünk az anyjával, mert azért mi ahhoz sem szoktunk. Mit hoztam el érzetni? Ja, hoztam, Neo, hoztam neked köszönt. Ó, hát semmi. Én meglepően rossz kedvem lett, ahogy jöttem. Amikor meg elindultam, nem, meg idején is el volt rossz, de maga a ez meleg, igen. Jövési fázis volt rossz, amikor eljöttem a Dob utca mellett. Egy autóban öt zsidó, az már megpecsételi. Meg, hogy ezek szabadon járkálnak az utcán, meg a cigányok is. Magyar szót azt nem nagyon hallani, de ellenben négereket lehet látni. Még a hozzá buzikat is sikerült, vagy kettőt, hármat. Pedig milyen jó idő van, mit kellene látni, gyönyörű magyar lányokat, egyre kevesebb ruhában, akik nem csak a szíved, de a lelket is. Hát meg kicsit, mást is. Kicsit, igen, földobják. És nem ez történik, hanem négerek járkálnak. Szörnyű érzés. Hát ők is magyarok. Ne legyél kirekesztő. Igen, szóval nagyon jó. Na mindegy. Hihetetlen annyiket, hogy az EP kampányban semmi más mondani valója nincs a jelenleg éppen bukó kormány oldalnak, mint hogy jönnek a fasiszták és kirekesztők. Szerintetek mi más tudnának még mondani? Hogy már itt vannak. A gárdisták már a spájzban vannak. Na, programajánlóval kezdjük kitűnő műsorunkat. Kicsit nehéz lesz, de ide bedobom ezt a dobozfedelet. Készül nagykörűben a Trianon emlékmű. Beállították a Nagy Magyarország sziklát. Az avatás időpontja június 6, szombat 15 óra. Az avatáson Gergely István, Tiszti, Csíksomjói plébános úr, címzetes Esperes úr is beszédet mond, és megszenteli az emlékművet. 18 órától, június 6-án szombaton, tehát 18 órától Beregszászi Olga koncert. Díszőrséget adnak a nagykátai honvéd hagyományőrzők. Mindenkit szeretettel várnak. www.trianon-emlékmű.hu Ebbe ékezet nélkül, de nem tudom, hogy azért, mert esetleg ennek se ellopták az ékezetes változatát. Olvastátok azt a nagyon mókás hírt, hogy miért ne kábítószerezzünk? Hát én pontosan tudom hír nélkül is. De most van egy új hír, valami faszi. Hát kicsit élt ilyen tudatmódosító szerekkel, mert nem tudom, ráért. Egyébként mozgássérült úriember. És ennek hatása alatt, ugye most múlt héten olvastuk is kitérő, hogy ugye a brazil fiú hogy darabolta fel a barátnőjét, a kuruszon kitették az elrettentő képet is, hát jó, nálunk meg a gárdisták fejezik le a barátnőjüket, tehát egy-egy, mindegy. Ez a faszél kicsit tovább ment, tehát ennél azért egy durvábbat képes volt létrehozni, a 4 éves kisfiának kiette a bal szemét, a jobbat megrágcsárta, majd kigurult kerekesszékkel a házer, és elkezdte baltával levagdosni a saját lábát. Így szomszédok hívtak mentőt, hogy nézzük már meg, mit csinál. Itt mentők megérkeztek, és a 4 éves gyerek így bejelentette, hogy apa megette a szememet. Ez tényleg nem normális, mert Magyarországon, ha szemtelen a gyerek, akkor bántják. Ott kint meg, hogyha ott bántják a gyereket, akkor szemtelen. Teljesen átértékelt egyébként a szemei az apjáig kifejezést. Jó, ezért komolyra fordítva, ezért ezt arról beszélünk, vagy ez milyen drog hatása alatt tette, vagy tehette mindezt? Nem tudom, de én is kérlek. PCP. Egyébként. Ide adnád a piákat? Egyébként ez nálunk nem túlságosan elterjedt drogfajta, hát ez az egyik legkomolyabb halucinogén anyag. És aki itt próbálta, ilyen sztáros, nem vagyok fölkészülve a sztárok világából, de így olvastam róla, pont emiatt a Wikipédiát fölmentem, ahol ez már szerepel benne az eset, és ott különböző szárocskáknak így a megjegyzésé vannak, hogy ezt így egyszer igen, de többé nem. Tehát így, így jó. Ez ilyen profi, tehát amikor már valami nem elég. Most a szientológusok osztogattak az elmúlt napokban az Oktogonon ilyen drogellenes kiadványokat. Abba például ez nem szerepel, de néhány másik ilyen. Még eddig én sem hallottam erről a PCP-ről, de egy kb. Egy évvel ezelőtt hír volt, hogy egy amerikai középiskolában felfüggesztettek egy gyereket, mert meghallották a tanárok, hogy arról beszél, hogy ő PHP-t használ, ami egy programnyelv egyébként. És nem tudta megmagyarázni a hülye tanárnak, hogy te az nem drog, csak három betű. Mindegy. Erről egy nagyon szép dolgtól jut eszembe, nem tudom, hogy meséltem-e már. 2007-ben a Kendermag rendezvényre néhány barátommal kilátogattunk, hogy ugye legalizálják a füvet felszólítása, körbenézzünk, hogy mit alkotnak ott a drogosok. Most a rendezvény az arról szólt, hogy körbe volt kordonozva egy jó nagy terület, ott volt valami 250 füves, másfélszer ennyi rendőr, az kívül. Kis kutyás egységekkel ott üldögéltek, meg áldogáltak, kutyák így kaparták a füvet, földet, mindent nyűszítettek. Meg lehetett dögleni egyébként, olyan tömény marihuána szag volt. És mi bementünk egy 8-10, körülnéztünk, fotózgattunk, beszélgettünk emberekkel, és megjelent a rendezvény főszervezője, hogy mi azonnal takarodjunk. Hát ugye mi voltunk összesen az a néhány ember, aki nem tett semmiféle törvénybe ütköző dolgot, tehát nem birtokolt, vagy sem pedig nem fogyasztott kábítószert, de minket ki kellett vezetni a rendezvény helyszínéről, miközben a kutyák majd megőrültek sok drogszaktól. És kifele jövet volt egy ilyen kismama, aki nem tetszését fejezte ki azzal, kirúgtátok belőle a gyereket legalább? Mi, volt egy olyan gyerek, ami már ki volt rúgva belőle, egy olyan két éves forma kisrác, és mondta, hogy ő azért tüntet, hogy azért legalizálják a drogokat, hogy az ő gyereke csak a lehető legjobb anyagot kapja. Na hát gratulálunk neki. Nagyon durva volt, most is néztem a Hír TV összeállítását. Most amellett, hogy ők nyilván azért normális esetben észrehajlóak volt lennének, itt nem voltak azok, egyszerűen felvétel, és mi történik ott, és gyerekek különböző droghasználatra utaló pólókban, de tényleg ilyen, tehát éppen hogy csak járni tud a gyerek, már viszik, meg ott szívják a vízipipából a marihuánáját, és akkor így egy embert így előtt ott állítani a rendőrség. Nagyon jó megoldás lenne az én világomban, ahol természetesen mindenkinek joga van tüntetni, és abban a pillanatban, hogy te a droghasznátért tüntetsz, a bejelentés időpontjában megjelenik 200 rendőr, és razzia a bejelentett időpont végéig. Tüntethettél volna, csak pont ott voltak a rendőrök, és ezt meg lehet csinálni 10-szer, 20-szor, 50-szer. És akinél drog van, azt nagyon el lehet verni. Tehát például ilyen szabály miért nincs? Nem tudom, hogy láttátok-e a Taxi 4-et. Kettőnél leragadtam. Jó, oké, rendben. Hát ott már a rendőrségi WC-ben így ilyen csövet vezetnek át, és ilyen irdatlan füstöket így szívnak be ezerrel. És hát nagyon, tehát ott nagyon-nagyon kemény propaganda folyik így a fű mellett. Egy érdekes film. Jó, de te is azért már nyomtál anyagot, hát, Dragon. Hát azért valami ott voltál a Bantuknál, vagy valami, nem tudom, a Mindiánnál, és akkor megkínált a törzsfő. Mondjuk az Laosban volt, és nem a törzsfő, hanem a sámán, de hát az egy másik pályára buktál. Hát mint ezerrel. Mint ezerrel. Nagyon érdekes élmény volt egyébként. Igen, mondjuk beleszívtam azért a pipába, és így avval a lendülettel így oldalra így eldöltem, és így nem is voltam magamnál hosszú időn. Kurva jó élmény lehetett. Tehát mondjuk azért van egyébként szerintem súlyossági, vagy van különbség a között, hogy te ezt ott a helyszínen, olyan körülmények között, ahol ez viszonylag kulturális szokás, most mindegy, hogy ez nálunk átültethető lenne. Ott próbálod ezt ki, egy ilyen túra közepén, szerintem amikor neked már úgyis mindegy. Hát ugye. Ez egy külön dolog. De egyébként más a kultúr-antropológiai szempontból történő tudatmódosítószer használat, és más a hétköznapi kábítószer élvezet. Tehát azért tegyünk különbséget. Na meg azért tegyük hozzá, hogy azok a népek, amelyek így kultúr-antropológiai élvezgetnek drogokat, azok nem igen jönnek ki a dzsungelből, meg a fakunyhóból. Tehát azoknál egy felhőkarcoló, meg négyes metró az nuku? Az abszolút miért kellett volna mondjuk az indiánoknak négyes metró? Ebben is van valami, és azt nem tudom, tudjátok, hogy miért nincs felhőkarcoló Budapesten. Ugyanis a Városház tér az valamikor a helye volt egy felhőkarcolónak, amit 42-ben terveztek megépíteni 30-valahány emeletesre, éppen a New York-i felhőkarcolók mintájára, csak közbe szólt a háború. A háború után meg nem épült meg, és pontosan ezért üres a mai napig a Városház tér. Ugye most bővíti ki oda a főpolgármester. Most építették oda az Eiffel-tornyot mindenféle szemétből. Jó tették. Igen. Az eredeti is abból volt. Újra hasznosítható alupalackokból, vagy mi ez? Hitte volna, hogy erre lehet újra hasznosítani. Tehát az ember azt hinné, hogy beolvasztják, vagy újra üdítőt töltenek benne. Nem, Eiffel-tornyot építünk. A világ tele lesz Eiffel-tornyokkal így 20 év múlva, mert csak erre jó. Egyébként érdekes a liberósok érvelése, hogy 60 millió vagy 40 milliárdot hozna, hogyha legalizálnák 60, a drogokat, mindegy 60-at. És ez hogy jött ki, mindegy. Egyet felejtenek el, hogy ennek milyen társadalmi következményei vannak. Én abból a szempontból kicsit liberálisabb vagyok a társaság nagyobb részén, hogy valóban én elválasztom a marihuánát a többi drogtól, de ez nem jelenti azt, hogy támogatnám. Pontosan tudom, hogy a vállalatvezetők vagy politikusaink kokainoznak, és azt is tudom, hogy nagyon sokan úgy szívják a marihuánát, hogy egyébként tisztelt családapák, és ezt tudják bizonyos keretek között tartani. Viszont ez nem azt jelenti, hogy ez a társadalom széles rétegeire jellemző magatartásforma lenne. Ezt egyébként említettük is az előző adásban. Ugyanaz a helyzet egyébként a dohányzással is. Tehát más a szivar, meg más, amikor valaki élvezeti eszközként használja a dohányt, amit én nem értek meg, mert én nem dohányzom, de el tudom kézzel, én ismerek ilyen embert, és ismerek olyat, aki meg ugye folyamatosan dohányzik, nagyjából hasonló a dolog. Azt felejtik el, hogy ha legalizálnák a drogokat, akkor annak olyan hosszú távon olyan egészségügyi hatása lenne a társadalomra, amelyet utána az államnak kellene kipótolnia, hogy mondjuk a dohányzással kapcsolatban is akármekkora az adó nem tudja utolérni azt a kárt, amit az emberekben okoz, már ha valaki lebetegszik a gyógyítatás, illetve a GDP hiány, amikor ő kiesik az aktív munkások közül, illetve még egy dolog, hogyha a fiatalok, mert hogy erre rá lehet szokni, és tudjuk, hogy rászoknak, esetleg rabjaivá válnak az anyagnak, akkor onnantól tudjuk, vannak erre statisztikák, hogy milyen bűnözési utat járnak be, és milyen kriminalisztikai statisztika jön ebből ki, ami meg szintén pénzben ezen kifejezhető. Viszont legyünk igazságosak, az a helyzet, hogy ez a mocsok alkohol. Erről viszont abszolút tapasztalatból tudok. Hát erről én is. Hát bólogat így a sörös üveggel a kezében. Na igen, nem erről beszélek. Nekem boldogult édesapám egy időben nagyon-nagyon keményen ivott, és hát vert bennünket már, mint édesanyámat és öcsémet és engem is. Hát ilyen fejlő is csodálom. Na. Jó. Blogi, ne legyen már cinikus. Igen. De jól áll neki, én szeretem, csinál, csak te velem. Valamint annak idején, mikor én színházban dolgoztam, óhatatlanul is hát bizony állandóan ittunk. És hát a játékszínben... És dugtátok a színésznőket. Ez egy másik történet. Néhány nevesebbet is, erről meséljünk át. Erről nem meséljünk. Hogy is volt ez az olyan szintű bőszám, hogy ne szívjál füvet, mert olyan leszel, mint én. És akkor a dragon is énekelhetné, hogy ne igyál többet, mert olyan leszel, mint én. Nem. A játékszínben, mikor dolgoztam, egyébként ténylegesen minden reggel gyógycsörrel kezdtük a napot, tehát azért az kemény egy történet volt. És aztán én leálltam, mert azt mondtam, hogy választanom kell, hogy most vagy kígyóvadász vagyok, és hát azért ahhoz kell a viszonylag biztos kéz is. Vagy rúka van. Vagy alkoholista. Hát szerintem rosszul választottad egyébként, hát neked jó. Igen. Százban egy ember az, mint aki így jól volt inkább. Egy kulcsszavat, hogy rabja lesz az anyagnak, rabja lesz a kábítószer. Vagy rabja. Vagy rabja, igen. De erre akkor viszont nem azt tudom mondani, hogy... Erre viszont azt tudom mondani, hogy az én szememben szar az az ember, akinél egy anyag erősebb tud lenni. Hát csoda, csak mondd az azoknak, akik bebetonozták a lábát és bedobták a Dunába. Nem, meg hát, a kémia azért azt tudod, kemény dolog. Tehát egy nőnek melyikünk nem volt már arabja, vagy folyamatosan? Tehát, én egyiknek se voltam még arabja, de mondjuk igen. Úgyhogy ezért kémia az érdekes dolog. Olvasói levelek. Várj, nagyon idétem. Levelünk. Olvassam, Fötel, a szájom? Olvasd. Jó. Fájvas kurucok. Ez nekünk. Kurva anyád. Keresgélem a német nyelvű oldalak között, hogy a határ mentén nem lehet 50 kilométeren belül laktanya, de nem találok ilyet. Jó. Ki jó, és miért kezd megírni? Annó ezzel az indokkal szüntették meg többek között a szombathelyi Szavaria laktanyát, régi nevén Garasin. Helyettem a nagybiztonságú börtön van. Én még ott voltam katona. Több nyilvánosságot kellene, jut eszembe hirtelen, lehetne például börtönkörbevezetés, betekintés, a helyi matróna egylet számára, stb. Szerveznek ilyet, 2006-ban én részt is vettem ilyenen. De ez nem elég. Mi van, ha a rabok mellett azok a bizonyos Merkov tankok is ott vannak? Innentől már lefelé halad a színvonal, tehát most kapcsoljátok ki a rádiót. Miért néz ki úgy, mint egy hipermodern erőd? Meg börtön, bazd meg. Van belőle keleten is, egy tiszavasvári környékén is. Igen, az is börtön. Amit a saját szememmel láttam. Biztosakat máshol is. A Szombathelyit minden esetre magánvállalkozásban egy helyi SZDSZ-es, ha jól tudom, Hankó Faragó Miklós képviselő építette. Az állam bérli. Jézusom. Több mint izgalmas. Magás itt, ahova bezárad, ha rosszalkodsz. Az összes börtön ilyen, nem mondták még? És mellesleg a börtön szigorúan lezárt területén ott lapul a komplet izraeli hadifelszerelés. Eddig, tehát innen forrás megjelölés over. Tehát eddig voltak konkrétumok, egy név meg egy SZDSZ, és innentől a tény közös, mintha a postaimlét olvasnám. Nekem a legjobb eddig az volt, amikor kitalálták a Fáber Károlyék, akiről egyébként lesz szó még ebben az adásban, hogy a budaörsi Tesco pincéjében tárolják a haditechnikát, hogy október 23-án, ez 2007-ben volt, október 23-án a tömegbe fognak lövetni azok az orosz tankokkal, amiket ott úgy tárolnak. Bocsánat, a Merkavának a Merkov, az az orosz megfelelő. Igen, valószínű. Egyébként annak idején volt egy ilyen urbán legend, hogy a szabadságszobor alatt ott a Gellérthegyen, ott egy ilyen titkos rakétakilövő bázis van. Az nem tehát igaz, ez az ez csak az ország legnagyobb sörnyi. Jó, hát szóval a realitásról sok mindent elmond a hunhír mostani szavazás, hogy meddig marad Bajnai, ugye vannak ilyenek, hogy hát tavaszig várni kell, meg hogy van egy-két hónapja, meg vannak a realisták, ez vezet torony magasan, ősszel előzzük. Igen, de őt már talán, tehát esetleg. Tehát még egy dolog, mert ezt Tomkatta félértette, hogy a Szombathelyit minden esetre magánvállalkozásban egy helyi SZDSZ-es, ha jól tudom, Hankó Faragó Miklós képviselő építette. Az állam bérli, folytatódik a gondolatmenet, több mint izgalmas, magáns itt, ahová bezárad, ha rosszalkoz. Tehát nem az állam zárad, hanem a Hankó Faragó az majd bezáratod a magánbörtönébe, hogyha te rosszalkodsz. Kínában van ilyen. Csak még ott se építenek rendes börtönt, hanem ilyen sufni, és oda berakják így, mit tudom, a helyi önkormányzatot bírálod, meg megtudják, hogy arra készülsz, hogy Pekingbe levelet írjál, valamiről, ami ott nem megy. És akkor bebasznak egy ilyen pincébe 2-3 hétre, vagy egy életre. Jó, csak a levélírónak a gondolatmenetét próbálom, mert ugye ez egy ekte injekciósnak hívják ezt, hogy a Hankó Faragó... Te építesz egy börtön, akkor betetsz oda más perspektívából, vagy más izéből közelíteni meg. Tehát te rosszalkodsz a Hankó Faragó szemében, azaz nem vagy egy büdös pedofil, nem tudom micsoda, vagy a Hankó Faragó Miklós volt az, akit elkezdtek pedofilozni, alappal vagy alap nélkül, azt nem tudom. Ő volt az, aki le akarta szállítani a pornófilm készítés korhatárát. Nem pornófilm készítés, és nem a Hankó Faragó Miklóst védem, hanem hogyha a fiatalok egymásról készítenek szexuális tartalmú felvételt, az akkor az már... nem biztos, hogy ahhoz... Film, amin így basznak. Ha fotó, akkor... Nem tudom, lehet, hogy nem figyeljünk feltétlenül. Marha jól baszkodunk egyébként a dolog, mert onnantól ugye az mennének föl Torrentól dalakra, stb. Lehet nem eddig az SMS-be. Tehát ők csak egymásnak csinálták poénból, de amúgy pénzt is keresnek vele, ha nem baj. Kitűnő üzlete. Más lányával undorítom, fúj. Na, igen. Szóval egyébként, ha belegondolunk ennek a biztonsági oldalába is, ez egy kitűnő ötlet, hol tároljuk a hadfelszerelést, hát a börtönben, ott a raboknál, ott kell a tank. Igen. Tehát keressük elő azt a bizonyos törvényt, hogy nem lehet itt kaszárnya, mert túl közel van a határhoz. Szerintem nincsen ilyen szabályozás a Schengeni Egyezményben. Fogadjunk? Maradok tisztelettel, most bemondjam a nevét. Viszont kihagytál egy nagyon fontos sort. És mellesleg a börtön szigorúan lezárt területén már ott lapul a komplett izraeli hadifelszerelés. Komplett, az egész, a légierő, minden itt tartják. Basszus, ezek mit csináltak Gázába, hogyha mindenük itt volt? Jól, hogy gondoltuk inkább bomba bele, az már kevésbé vicces, és ezen is lehet poénkodni, hogy mennyi vadbarom állat félkegyelmű van, csak ezt nem úgy hívják, hogy postaire, hanem ezt úgy hívják, hogy felolvasta a nevét, vagy nem, tök mindegy. Bánosi Gergely? Lényegtelen, de az a lényeg, hogy ez egy levélíró volt. Nem. De ugyanezt a postaire előadta még az Eduardo halálának a kapcsán, 5 nappal vagy 6 nappal halál után, és a Hunhíren meg is jelent, én meg is válaszoltam, utána lehet keresni. De ugyanezt az elméletet, hogy a M3-as autópálya mellé kellett neki költöznie, mert hogy a kormány megbízásából, és az izraeli hadsereg, és a fegyverek, és amikor ott vidékre ti ennek utána járnak, Táborfalvára, hogy oda is az izraeli hadsereg becucolt, de amikor tudomást szerezett róla a postaimra, akkor hirtelen kicucoltak, de amúgy ott voltak a falubeliek közül, senki nem látta, de amúgy persze van, ez van, mert ezt így lehet. Imre védelmében hadd szóljak néhány szót, lehet, hogy azért ne felejtsük, hogy neki 3 vagy 4 diplomája van, tehát ugye egy fölött azért exponenciálisan csökken az értelmi szint, ezt azért tudjuk. Tehát ott azért már gyanús, aki már többen, amikor már gyűjtögeti ott. De nem volt antipatikus, sőt, szimpatikus. Nagyon jó dolgokkal jött elő, és egyszer csak bekattant. Hát most nem értem miért egyébként, miért van ez így, hogy nemzeti oldal, meg jobb oldal, és hirtelen bekattan, elmegy a, nem tudom, elmennek otthonról, és utána meg elkezd ilyen injekciós fasságokat írni. Most nem tudom ezt szemben megfogalmazni, mert ez így van. Lehet, hogy én vagyok naív, de én úgy gondolom, hogy Imre látott olyan dolgokat, hogy úgy gondolja, hogy semmi sem lehetetlen. Tehát én azt gondolom, hogy egy kicsit jobban utána kéne, sőt, sokkal jobban utána kéne járni azoknak a dolgoknak, amit egyrészt a blogjára kír, másrészt amit mond, mert súlya van a szavának, illetve hát sajnos most már csak volt, tehát a táborfalvai eset után nem biztos, hogy, hogy ugyanúgy fognak rátekinteni. Én arra is tudok gondolni, és mondom, lehet, hogy ez csak az én fantáziám szüleménye, hogy annyi minden ilyen, ugye kapja minden van az információt, kap olyan helyekről is, hogy direkt ez a célja, hogy el lehetetlenítsék. Dezinformálásnak hívják, persze. Tegyék Imrét, aki egyébként egy nagyon jó szándékos, tényleg nagyon jó szakember, de sajnos... De akkor viszont feltenném a kérdést, hogy miért jött egyszer elő, például nem akarok mindent edura kijegyezni, de szerintem fontos dolog, és fontos dolog történtek ott, miért jött egyszer a Kurucinfo, a Hetek, és Posta Imre egyszerre ezzel az elmélettel valóban dezinformálhatták, valóban elvihette akármelyik szakszolgálat ilyen irányba a dolgot, de akkor bocs, miért szopja be? Tehát akkor miért, ha ennyire jó szakember ő, nem várom azt, hogy minden bizonyítékkal támaszol alá, mert erről nincs szó. De hogyha ennyire jó szakember, akkor miért szopja ezt be? Én azt mondom, én arra gondolok, ez tényleg csak egy saját feltételezés, hogy annyi és olyan minőségű és súlyosságú ügyet látott meg tapasztalt, hogy gyakorlatilag azt feltételezi, hogy ezek megtörténhetnek, és... Érted, nem kell megvédeni, mi megpróbáltuk megvédeni a táborfalvai videóval, annak azért én utána, ezt már elmondtam párszor, utána én készítettem vele egy telefonos interjút, amit a riportban nem vágtunk be, mert nagyon kellemetlen lett volna neki, de ezt nem érezte volna, és én nem akartam őt lejáratni, ahogyan most se szeretném, mert amúgy meg ugye tudom, hogy jó szándékú ember, de én akkor ezt egy üzenetnek szántam, hogy talán veszi a lapot, hogy kicsit sok. Se tehet, úgyhogy hogy nem. De jó, mondom, én nem várok arra, most tényleg nem arról van szó, hogy azt várnánk el tőle, hogy akkor álljon elő, és az IDF-nek tegye le ide a terveit a magyarországi elfoglalással kapcsolatban, meg nem tudom mivel, mert ilyen nyilvánvalóan nincsen. Információi nyilvánvalóan lehetnek. Mint ahogy, ha mi beszélünk, most állandóan róluk beszélünk, de ennek is nyilván van oka. Most magam nevében például a Kurucinfo, ami egyre nagyobb probléma, szerintem, és ott azt mondjuk, hogy bizonyos szakszolgálati érdekeknek mondjuk ők eleget tesznek és megfelelnek. Most az sem úgy működik, hogy az X vagy az Y Kurucinfo szerkesztőnek a Kovács 2 János tartót és leteszi a papírt. Ez nem így működik nyilvánvalóan, ezt mi sem tudjuk bizonyítékkal alátámasztani, hanem a következtetésekből és abból, amik utána történnek, tények nyilván ebből tudjuk összerakni. Hát még nem is kell, hogy oda menjenek hozzá, hogy itt a megbízás ezt írjad, hanem elég az, hogy ilyen hülyeségeket bedobnak. Ugye hány ilyen volt, még a rádió történetében is legalább 3 ilyenre emlékszem, amikor valamilyen esemény előtt, láss például március 15, elkezdték a hülyeségeket nyomatni az injekciós levlistákon. Jött kívülről egy ilyen info, hogy mit tudom, hogy március 15-én tömegbelövetés lesz, és senki nem menjen ki az utcára, mert szükségállapotot fog hirdetni a kormány. Lekapcsolják az utcára, és ez tuti biztos információ volt. Hány ilyen volt? Na de telik a műsoridő, úgyhogy mondjad, Neo. Megint elfelejtettem, hogy ott van a zsebemben a sörnyitó. Csupán annyit akartam mondani, hogy nem az a legcélra vezetőbb, hogy leülnek, és akkor azt mondják mondjuk a Kovács Pistikének, hogy ezt meg ezt írjad a Kurucinfón. Mert ugye van egy ilyen mondás, hogy az a legjobb ügynök, aki nem is tud róla. Így van. Ezt már egyszer elmondtuk, és mennyire utálnak minket. Nem mondták, hogy megvernek. Hát most már engem is utálnak. Te mit csinálsz itt, Neo? Meghívtam. Tomket meghívott. Ja, jó. Most meghívtam, hát ha nem jön, de nem jött be. Kíváncsi írta. Egyébként majdnem Miskolcra kellett volna mennem, csak lekéstem a... Most ugyanis most készít a TV2 egy olyan riportot, amiben gárdisták fognak vitatkozni Cigány Vajdával. A hétvégén valószínűleg megtekinthető lesz. A TV2 az korrekt, azt tudjuk. Hogyha esetleg a gárdisták nem alázzák be nagyon a... Vagy nem jelent meg a provokátorok is. De majd figyeljétek a hétvégén a TV2-t, hát ha leszünk rajta. Na, azt figyeljétek. Következő levelünk. Ezzel bocsánat, a levelenkkel. Szóval mikor lesz szó a műsorban? Lesz. Te olvastad volna a műsortervet? Nem olvastam, mert össze van ragadva, és szét akarom szedni, és állandóan... szólsz, hogy ne csináljam ezt. Mert mindig berakod a hőprés alá, amennyi agyad van, én meg azért adom oda a műsor előtt egy órával, hogy elolvasd. Nézd meg a bloginét, ő is berakta. A blogi legalább a műsor előtt szedte szét, és nem közben. Én is szét szedtem, csak annyira jó volt, hogy még egyszer betettem a hőprésbe. Ezzel játszik, összetapadnak a lapok, és őrülnek. És kemény lesz. Jézusom. Hát nagyon jó, hogy nem gyerekes, és hogy te végül budapesti kapitány voltál. Tehát ez így már megnyugtató. Szerinted még látom. Kácsi kapitány a nemzet targoncása. Szóval. Na, kíváncsi írt nekünk egy levelet. Azt írja. Van egy könyv, Randolph L. Brachmann, a magyar holokauszt. Képkötetes. Braham. Brachmann, annak is van értelme, azt a Donkert ugye azért nem szól. De ez Braham. A magyar holokauszt. Nem akartalak égetni, hogy már az angol neveket se tudod felolvasni. Hát én már Brachmannokkal voltam. Figyelj, sokat pofázol, a következő hídbe felolvastatom veled a francia törvények nevét. Eredetiét 1981-ben adta ki a Columbia University Press New Yorkban. A magyar kiadás ennek némileg módosított és frissített verziója, Gondolatkiadó és Blackburn International Incorporation Wilmington 1988. Az incorporation majdnem sikerült. Ez igen, ez utóbbi a Várszegi J. Gábor. A magyar előszót Berend T. Iván, az MTA akkori elnöke írta, bár gyakorlatilag csak idézi Ránki György, ekkor már meghalt egyébként a könyv lektora, 1982. júniusában az Élet és Irodalom hasábjai megjelent kritikáját a könyv eredeti angol nyelvű változatáról. A munkaszolgálat, a bácskai vérengzés, továbbá az 1941-es deportálások által a nem magyar állampolgárságúak egy részét átvitték a megszállt orosz területre. Elpusztult 63 000 zsidó, a deportálások, a nyilas tömeggyilkosságok következtében pedig további 500 000 vesztette életét. Ha csak az 1938-as államhatárokat nézzük, a vidék vesztesége 169 008 fő, 78%, a fővárosé 88 000, 52% volt. A fentiek szerint a jelenlegi Magyarországra, majdnem azonos az 1938-al, vonatkoztatott szám 257 008. Ezt ők írták, ez szerint kell tehát értékelni a szokásos több mint 500 000, illetve a közel 600 000 kifejezéseket. Most alapvetően itt azért említi azt is, hogy 500 000 haltak meg a nyilas tömeggyilkosságok következtében. Tehát nem tudom, hogy hol az ellenmondás ebben a szövegben. Én az ellenmondást abban látom, hogy például más nyugati főművek, mint például Raoul Hilbergnek, a holokauszt pápának a könyve 300 000 magyarországi áldozatot említ, ami egyébként egybevág ezzel a 257 008-al, hát egy 50 000-et téved. Igen, ezen el lehet vitatkozni, hogy hol voltak a határok. Na, de a holokauszt tagadásról rengeteget olvashattok a bombagyáron. Elmondom, hogy most például modellezzük éppen a Ciklon B-nek az anyagnak a működését, ami egyébként hidrogéncianid, elnyeletve kovaföldben, vagyis macskahalomban, hogyha egy jobban tetszik, az is főleg az. És hát ezekből a kristályokból körülbelül a hát hidrogéncianidnak talán 10%-át lehet kinyerni valóban hatóanyagként, tehát magyarul 1 kg ciklon B, az 10 dek a hidrogéncianidot képes kiereszteni, jó esetben. Most ebből elég könnyű kiszámolni, hogy az összes, amit felhasználtak, mert azt tudjuk, hogy mennyi, hiszen az auschwitzi megrendelések, azok a mai napig számlák és hasonlók, azok megvannak. Könnyű kiszámolni, hogy azzal a mennyiséggel, amit felhasználtak Auschwitzban, a töredékét se lehetett volna elgázosítani a zsidóknak. Hát ugye az elégetésre szükséges szén hiányát ne is említsük, mert arról már nagyon sokan írtak, köztük David Irving is. És van még egy levelünk, ami egy nagyon érdekes programra hívja fel a figyelmet. Deluxe írta. Szervusztok! Körülbelül május elejéig tekertem vissza az időben, hogy megtudjam, írtatok-e már az M1 új magyar történelemmel foglalkozó műsoráról. Vasárnaponként 25 percben, összesen 46 adásban megy végig a magyarság történelmén az adás, egészen a honfoglalástól napjainkig. Kíváncsi vagyok, miként értékelitek a műsort. Mindenképpen sok érdekes és izgalmas dolgot lehet benne hallani, annak ellenére, hogy sok benne a régi, esetenként idejét múlt feltételezés is. Mindenképpen örülnék egy kritikának a műsort illetően, eddig 4 rész ment le, mindegy megtalálható az MTV videótárban. Sajnos nem, mert nincs tévénk. Kinek van tévéje a jelenlevők közül? Hát úgy van otthon, mert az jó, ha van, de úgy nem szoktam. Hát nekem egy van, mert arra van rákötve a biztonsági kamera, de majd megpróbálom behangolni. Az is csak véletlenül gyűjt föl. Na, kedves hallgatóink, Neo hozott nekünk zenét. Milyen zenét hoztál, Neo? Hát majd megbeszéljük, mert hoztam egy csomót, és megnézzük, hogy melyik az, ami jó és tetszik nekünk, és majd tetszeni fog nektek is. Tehát még nem beszéltük meg, de mire ezt a műsort hallgatjátok, már megbeszéltük. Na, akkor nézzük, hogy mi lett az eredmény. azért indítom el egy kicsit előbb a hangfelvételt, mint terveztük, hogy elmondjuk, hogy Neo a kólát vízzel higítva issza, mert kevés neki a fél liter kóla egy adásra. Így ki akart menni egy kis vizet tölteni bele. Csodálatos. Nem a kólába, a korsóba. Nem mindegy. Itt van egy korsó. Ja, hogy egy kicsit, kis kólát a szádba veszel, és így rátöltöd a vizet. De az oroszok úgy hiszik a teát, hogy a foguk közé szorítják a cukrot, tehát ez is egy módszer. Ez az egyszer ilyetetlen. Istenem. Miért te meg, mit tudom én most mondjak, 5 óráig főzöl egy kaját. De ez nem egy kaja, az 8 kaja. 6. Na most 6 volt, igen. És csak 4 órát főztem, pont ezért. A francia nemzetgyűlés május 12-én fogadta el a hadopi betűszóval rövidített kalózellenes törvényt. A jogszabály drákói szigorral lép fel az illegális letörtést folytatókkal szemben. A törvény arra kötelezi az internetszolgáltatókat, hogy lekapcsolják azokat az előfizetőket, akik sorozatosan megsértik a szerzői jogot. Az internetszolgáltató 2 ízben köteles figyelmeztetni előfizetőjét, hogy függessze fel a kalózkodást. Ha ez a 2 figyelmeztetés nem ért célt, egy éves időtartamra felfüggesztik az illető net hozzáférését. Az ilyen módon eltávolított felhasználó köteles továbbra is fizetni a net kapcsolat havidíját. Az informatika jelen állása szerint meglepő könnyedséggel vezethető félre bármilyen nyomozóhatóság. Jó esély van rá, hogy több ártatlannak is elküldik majd a jogsértés ellenes figyelmeztetéseket az internetszolgáltatók. Az üggyel kapcsolatos érdekesség, hogy a nagy vitákat kiváltó jogszabály még a szavazás előtt szedte első áldozatát. Az illető Jérôme Bourreau-Guggenheim, a TF1 az egyik legnagyobb francia televíziós hálózat webfejlesztésekért felelős vezetője volt. Azért rúgták ki a munkahelyéről, mert a parlamenti képviselőjének írt levelében erősen bírálta az internetezők szabadságjogait csonkító törvénytervezetet. A jogszabály ellen az Európai Unió is szót emelt. Csodálatos törvénynek vagyunk tanúi, politikusok megint jobban értenek a számítógéphez, mint kéne. Én még emlékszem ilyen kezdeményezésekre a 90-es évek elején, amikor be akarták tiltani a modemet, mint eszközt, mert úgy gondolták, hogy ez az illegális letöltés eszköze is, vagy nem tudom, nagyszerűség. És hát ugye, hogy működne ez a szűrés? Figyeljétek meg, hogy előbb-utóbb itt is előrukkolnak ezzel a törvénnyel, hogy hát európai példák nyomán, ez ugye mindig így szokott lenni, és az lesz majd, hogy figyelik a, hát legalábbis a franciáknál biztos, hogy így lesz, figyelik a forgalmadat, és hogyha úgy veszik észre, hogy te mondjuk torrent protokollt használsz, akkor azt mondják, hogy te innen több bűnös vagy, és elveszik tőled a szolgáltatás jogát. Na most ez azért jó, mert Magyarországon van egy önöd UPC, melyik arról híres, hogy ez egyik legmocsosabb banda, amit így az ország területére sikerült így beengedni. Az SZDSZ lesz számítva. Igen, nyilván. De ez ugye itt született viszonylag, csak kívülről kapta a dolgokat, tehát UPC-nek meg vannak ugye érdekeltségei. Döbbenet az, hogy milyen drágán, és mennyire szart adnak, de ők erre még büszkék is, tehát vannak ilyenek, hogy így volt egy olyan nap, amikor ilyen 30 másodpercenként, vagy 1 percenként megszakadt 1-2 másodpercre. Így dolgozzál. És én az mindig azon gondolkodtam, hogy akik mondjuk tényleg komolyan dolgoznak, és óriási összegek függnek. Én már volt az, hogy néhány ezer forintot buktam azért, mert így eltűnt az internetkapcsolat, amikor nekem az kellett volna, és én mindig elgondolkodtam, hogy és miért jó nekik, hogyha bemolotovoz valaki ugye a UPC székházba, de nem nagyon érdekli őket az ilyesmi. Fölhívod őket, elmondod, van egy ismerősöm már, nem tudom, hogy vannak egy 10 éve, 7 vagy 10 év, tehát nagyon régóta a UPC is, neki is havi 7000 forint az internet, ami egyébként nevetséges, tehát hihetetlen, és az ellen, vagy annak ellenére, hogy ő 2 éve hűségnyilatkozatban megígérték neki, hogy ugye 2000 forint lesz, csak aztán ugye apró betű, meg mi változtathatunk, meg csak azért mert, meg nem is ez nem is az internet díja, hanem ez így külön díj, ami nem az internet, ez csak úgy szokod nekünk fizetni, hogy mondani szokás. Hogy meg fölhívod őket, akkor van rá esély, hogy kapsz egy kedvezményes tarifát, hogyha már mondjuk 10 éven álluk vagy. De még akkor is sokkal több, mint mondjuk a környező országban. Röhely, hogy egyébként Románia egyes területein gyorsabb, megbízhatóbb internet kapcsolatot kapsz is olcsóbban. Ez így működik. Nem csak Romániában, Japánban ilyen havi 1000-1200 ilyen, az van 2000-2500 forint. Jó, csak a japán az viszonylag... T1-es hálót kapsz. Jó, csak a japánok, azok ahhoz képest, hogy azért kicsit aberráltak, ez viszonylag kultúrnép, a románok meg cigányok. Tehát így ezért fáj egy kicsit a dolog. És vannak ilyenek a UPC-nél, ugye, hogy beígérnek ajándékot, hogy kapsz majd webkamerát, meg kisegeret, meg Tibi Csoki villanygitár, lentkerekes bakancs, malájkurva úgy van, és soha nem kapod meg. Azt mondják, hogy hát azért kellett volna jelentkezni, meg be kellett volna jönni, meg be kellett meg a készlet erejéig, igaz, csak 2 volt, meg azt úgy magunk között osztottuk el, de most az jellemzően. Nekem egyébként azért nincs most széles sávom, ezt elmondom, ez egy vicc, hogy decemberben bementem, mert el voltam maradva egy hónappal, hogy csókolom, hogy befizetném, és közölték, hogy nem, mert felbontottuk a hűségszerződést. Mondom, jó, akkor visszlát. Nem, tessék kifizetni 80 ezer forintot, mert annyi volt hátra. Hát mondom, azt leesett, hogy én neked pénzt adjak, visszlát. És a régi albérletemben egyszer csak jött egy levél, hogy na jó, visszakötöttük, fizes 2000 forintot, és akkor innentől tied. És így anyád. Tehát bepróbálkoztak ezzel, hogy hát ha, két hónapon belül nem fizettem ki, és akkor mondták, hogy jó, hát akkor mégis visszakötjük. Azért nincsen most jelenleg széles sávon, mert még nem raktam át az új lakásba. De nem tudom, lehet, hogy bemegyek hozzá, akkor megint azt mondják, hogy nincs. Tomka, te mindent utálsz, amiben benne van az a két betű, a P meg a C. Valószínű. Politikai korrektség. Personal computer. Például. Na, az a C64-re volt ráírva, azt nem bántjuk. Bár a C változata annyira nem volt jó. 2004. október 16-án George W. Bush elnök aláírta az izraeli lobby által javasolt globális antiszemitizmus elleni törvényt. Ez a jogszabály előírja az amerikai külügyminisztérium számára az antiszemita megnyilvánulások figyelését világszerte. Ha a 2009-es gyűlöletbűnök megelőzéséről szóló törvényt elfogadja a kongresszus, minden amerikai számára bűncselekmény lesz kimondani az igazságot arról, hogyan kezeli Izrael a palesztinokat és hogyan lopja el földjeiket. Bűncselekmény lesz a keresztények számára elfogadni az Új Testamentumot, amely szerint Jézust a zsidók feszítették keresztre. Bűncselekmény lesz az izraeli lobby túlzott befolyásáról beszélni. Bűncselekmény lesz a holokauszt tagadása is. A világ bármely országát szabad kritizálni, de Izraelt nem. Ez a meglepő mondat. Igen, ez ki volt emelve két oldalról arrébb. Ezt a cikket teljes terjedelmében el lehet olvasni a Bombagyáron. Tegnap raktam föl a fordítását. Most egy több cikket is fordítottam ebbe a műsortelbe angolról. Igen, egy ilyen törvényt hoztak. Mit szóltok? A nagy demokratikus Amerikában. És így működgetnek a zsidó körök, és a legszebb ebben a cikkben írnak is róla, hogy milyen ereje van ennek a zsidó lobbinak, hát ha valaki nem olvasta a cikket, hogy néhány évvel ezelőtt rajta kaptak ilyen kis Mossad ügynököket, hogy titkokat veszegettek át az amerikai védelmi minisztérium egyik tisztségviselőjétől. Az amerikait elítélték 12 évre, tehát elég komoly ügy volt. 12 évet kapott azért, mert külföldi kémeknek adott át adatokat, ugyanakkor fölmentették a két izraelit azzal, hogy ők nem kémek. De azt bebizonyították, hogy nekik adta át az adatokat, és ugye azzal ítélték el, még egyszer mondom, hogy kémeknek adta át a titkokat, de ők nem kémek. Milyen cuki, nem? Ürgebőrbe varva. Igen, hát azért ne felejtsük el, hogy mai napig vannak, akik a Rosenberg házaspárnak a rehabilitációjáért küzdenek. Akiket jogerősen elítéltek, és ma már történészek is minden ismerik, hogy igen, ők kémek voltak. Nem, ők az antiszemitizmus áldozatai. Persze ezt se lehet majd mondani, valószínűleg ezen túl, hogy a Rosenberg házaspár kém volt, meg ellopták az atomtitkot, stb. Van egy kitűnő könyv, egyébként sajnos ezekben a gagyi történelem hobbi könyvekbe, könyvek sorozatában jelent meg, amit ugye főleg Földi Pál és Kurt Riedel, alias Géci Zoltán nevű Kókler neve fémjelez, a Szudoplatov, Sztálin bérgyilkosa. Ez az ember valóban létezett. A könyv az angolból lett lefordítva. Ez ennek az emberkének a, hát nem emlékiratai, mert tolba mondta őket 90 akárhány évesen. Lényegében a halála előtt 5 perccel fölfedte, hogy mik azok, amiket ő látott. Először ugye a háború előtt, például ő volt az, aki Trockinak a meggyilkolását szervezte és konkrétan intézte. Majd a háború után, ugye amikor Beriát megbízták vele, hogy lopja el az atombomba titkát, ő volt ennek a kémműveletnek a szakmai felelőse. Lényegében Beria után az első ember. És leírta azt, hogy pontosan a Rosenberg házaspár mit és hogyan csinált. Nyilván azért, mert ő is antiszemita. És még van egy pár ilyen dolog. A cikket egyébként Paul Craig Roberts írta, aki a régen kormány helyettes kincstárnoka, tehát nem egy ilyen rohaminjekciós, aki Merkov tankokat vizionál mindenhova. Ilyen törvény készül az USA-ba. Örültek? Ez igazából nem lepett meg, viszont egy teljesen nem ide érjük, de most jutott eszembe, egy korábbi adásban említettük, hogy az Omninvest kapott 4 milliárd forintot, ebből 2 milliárd vissza nem térítendő az államtól, hogy a sertés influenza miatt készítsenek vakcinákat. A 4 milliárd forint, ugye akkor demagógizáltam, és mondtam, hogy 2200 évig dolgozol, érte meg ilyenek, ugye lehet számolgatni, lényegtelen. Aztán nem is ez lenne a nagy baj, hanem hogy ez egy offshore cég, magyarul a pénz az így kifolyt, nem tudott hova, nem tudott, hogy kinek a zsebébe, csak sejteni lehet. Tehez képest sertés influenza sehol, most kicsit még azért felütötte a fejét, lehet félni, és Korea, Észak-Korea megcsinálta a vakcinákat. Tehát most itt ülünk. Milyen érdekes. Szóval már vakcina van, igazából majd meg lehet venni szépen tőlük. Az a 4 milliárd, az meg hát gondolom, majd mi is csinálunk, hát ha kell. Egyébként azzal se értünk semmit, hogy ugye bejelentették annak idején, hogy a madárinfluenzára legelőször mi. Szóval az se kellett. Ezek mindig kamu betegségek. Hát hányan betegedtek meg ebbe a sertésinfluenzába? Most már megírták mindenféle rendes híroldalakon is, amit a Wikipédiából az első percben el lehetett olvasni, hogy igazából ez egy közönséges influenza. Annyi a különbség, hogy állatokra is át tud terjedni. Igen, az állatokra egy kicsit veszélyesebb, de nem sokkal. És a rendes influenzába is évente 500 ezeren belehalnak. És béb és malacka is meghalt. Mellesleg az előzőre kicsit visszatérve, gondoljatok bele, hogy ezt törvényt elfogadják, Mel Gibson alapból megy a sitre, ugye a Passió miatt. Hát visszamenőleg azért csak utána, nem. De mégsem, ki fogják találni, de mert... De a terjesztésre az biztos, hogy tilos lesznek a filmnek. Sőt, a South Parkban valószínűleg Cartmannek is mennie kell. Hát vagy az egész South Park úgy, ahogy van, gyűlöletkeltő alkotásként lesz kezelve. Többek között. Simpsons egyes epizódjairól ne is beszéljünk. A Monty Python még élő tagjai reszkessenek, ugye a Brian életéből, amit még levetítenek. És esetben. Akkor még nem is beszéltünk az élet értelméről. Hát ugye. Tehát, és komolyan, tehát az a vicc, vagy az a nem vicc igazából, hogy, az a röhely, hogy ebből nem hír van. Tehát, hogy nem, ebből hír nincs. Ez nincs hír, ezt nem így vettem ki. Nyilván, tehát... Ezt nem egy magyar újságból vettem ki, nem is európaiból. Jó, gondoltam, nem a Népszabadság hozta az egy címoldalon. Nem. Ez a counterpunch.org-on jelent meg ez a cikk, és sehol máshol. De hát most tehát ilyen törvényekről beszélnek. Szerintem olyan világ felé haladunk, hogy a hogy hívták a 84-ben, Winston? Nagyon boldog lett volna, hogyha csak ilyen gondolatrendőrség lenne. Vagy lehet, mi nagyon boldogak lennénk, hogyha csak olyan szintű gondolatrendőrség lenne, mint a 84-ben volt, mert ez lassan komolyabb lesz. Jó, hogy mondtad ezt a 84-et, 2000-es évek elején volt az, amikor még ugye fiatalabb voltam, nem mintha most idős lennék, de akkor volt, amikor elkezdte engem injekciózni ilyen dolgokkal, hogy zsidó világ, ez összeesküvés, stb. Volt egy srác, aki azt mondta, hogy olvasd el a Orwell-től a 84-et és a Cilon bölcseinek a jegyzőkönyveit, és akkor mindent megtudsz a világról. Hát nyilván kételkedtem benne, az elolvasás az megtörtént, az Orwell-t már előtte is olvastam a Cilon bölcseit utána. A legfőbb érve az volt, hogy ugye a Cilon bölcseinek a jegyzőkönyvben ugye olyan dolgok voltak leírva, hogy tök mindegy, ez most igaz vagy nem igaz, hamisítvány vagy nem hamisítvány, de igazolódva vannak azok a dolgok ugye a történések által. Azóta is gondolkozom ezen, hogy ez most így van, vagy nem így van, de én próbálok az ő fejükkel gondolkodni. Csúnyán hangzom, hogyha azt mondom, hogy az ellenség fejével, nem, az ő fejükkel most már teljesen lassan ellenség kategóriába sorolódnak, sorolják saját magukat, elizolálják ilyen értelemben. És ez egy röhely kategória, tehát tényleg, hogy már itt a vallásos dolgokat is belekeverik, tehát az egy dolog, hogy bűncselekmény lesz a holokausztagadás, de már ezen is átsiklunk. Tehát ők saját maguk gerjesztik azt, amit most antiszemitizmusnak neveznek, új antiszemitizmusnak nevezik szó szerint, és ez egy bevett fogalom most már náluk Izrael politikájának bírálatát, az náluk az új antiszemitizmus. És most már úgy vannak vele, és úgy érvelnek egyébként, mert próbálom nyilván az érveiknek összegyűjteni ilyen fórumról, olyan angol nyelvű, szintén oldalakról forul, mindenhonnan, ahonnan csak lehet, tehát hivatalos emberektől, vagy éppen magánemberektől, és próbálja saját maguknak azt elhitetni és beadagolni, hogy az antiszemitizmus, ami ugye lehet akár ez az új antiszemitizmus is, Izrael bírálta, az már egy betegség, nem csak hogy bűncselekmény, hanem aki úgymond antiszemita, tehát szerintük az ő meghatározásaik és hát a meghatározásaik szerint, amiket előbb mondtam, az szerint antiszemita, ők annak gondolják, akkor az egyúttal beteg ember is. Tehát azért mondom, hogy fejükkel kéne egy kicsit gondolkozni, nem hiszem, hogy lehet, de ők saját maguk nem véletlenül gerjesztik ezt az egészet, és most már ez már egy annyira szélsőséges irányba ment el, tehát ez már annyira röhelyes, meg szélsőséges, nyilván itt most aki a rádiót hallgatja, vagy aki ugye a radikális jobboldali sajtótermékekhez van szokva, az már szinte meg sem rezzen, ezen már le is szarja, úgymond. Ja persze, megint a zsidók alkottak, ennyi a szentencia. Hát nem, azért ebben jobban bele kéne menni, nyilván ezt nagyon sokan megteszik, csak nem mindegy, hogy milyen szempontból vizsgálódnak. Van ez a mondás, hogy régen az volt antiszemita, aki utálta a zsidókat, ma meg az, akit a zsidók utálnak. Nekem erről az jut eszembe, hogy olyan 2003 körül egy ilyen nemzetközi demópartin egyszer a lengyel haverokkal arról beszélgetünk, hogy milyen gusztustalanok a buzi felvonulások, hát ők is ilyen jó kis kelet-európai srácok, és ilyen kis liberális finn picsa így megszólalt nekünk, hogy miért nem megyünk orvoshoz? De nem ilyen gyűlölettel, hogy te szemétel, te ezért egy át, hanem így megkérdezte egy aggódva, hogy orvos, mert hogy a homofóbiát már lehet gyógyítani, a pszichológus megoldja. Kurva jó. Nem, egyszerűen tényleg ezt, hogy aki anti, te érezd magad betegnek, érezd magad egy utolsó szar szemét, az élete sikertelen, meg nem tudom micsoda, ezt ők saját magukról elhiszik, hogy ezek a most tényleg ilyen tajgetosz szökevény kisgyerekek, akik most LMP, meg humanista párt, meg ilyen színekben nyomulnak, meg nyomulnak az amerikai neokonzervatívok, mert még tudnánk sorolni itt Magyarországon, hogy gyönyörű embereket meg lehet nézni tényleg, hogy ezeket mennyit sportoltak életükben, mennyire életre valóak, és ezek megmagyarázzák a politikusok, az internetes fórumozóik, meg az összes többi ilyen, nem is tudom most, hogy fogalmazzak, szardarab, tehát ezek megmagyarázzák azt, hogy neked milyennek kell lenned. Gyakorlatilag, és te beteg vagy azért, mert te antiszemita vagy, igen, és miért vagyok antiszemita? Ja, azért, mert hogy te izrael politikát bírálod. És mitől rengeteg, rengeteg ilyen zsidó embertől megkérdeztem azt, hogy normálisaktól is, hogy szerinted a holokauszt miért egyedi, tehát ugye ezt hangsúlyozzák, nem egyszer, hogy a holokauszt egyedi. Megkérdeztem, hogy miért, légy szíves, ott van. Ez összes többi igaz volt. Igen, csak miért egyedi? De nem tudtak, tehát most oké, most röhögünk, mert persze nyilván rögtön humorizálunk, de nem tudtak, senki olyan érvet nem tudott mondani, és szeretném ezt a mai napig is, vagy a jövőben is hallani, hogy az milyen szempontból és milyen tudományos vizsgálódás alapján lehetne bármilyen szempontból is egyedinek nevezni. Lehet belőle egy ország. Örményország is lehet, szóval nem. Nekem nem magyarázat. Ki lehet lőni ezeket folyamatosan, ezeket az érveket ki lehet lőni folyamatosan. Nekem megmagyarázta egy kis zsidó csaj egyébként, mikor életemben egyszer voltam a Szigeten, nem is tudom, mászunk volna egy koncertre, kíváncsi voltam, de tök fölösleges, ez én 2001 körül, és ott így letámadott engem ez a harcos kis törpe zsidó, hogy és akkor a holokauszt, és akkor 6 millió, és mondom, ad egy. Ami a nagyapám idejében történt, azért én miért vagyok felelős, na erre elkerekedtek a szemei, egyet, hogy lehet kérdezni. Át kettő, mondjuk az indiánok kiirtásáról mi a véleményed? Akkor még nem voltam ilyen harcos, ilyen antiszemita, meg új antiszemita, most is tudom, hogy már az vagyok, köszönöm szépen. Hanem csak úgy megkérdeztem így, teljesen így a hétköznapi ember naivságában, hogy miben különbözik a zsidó kiirtása az indiánokéről, hogy az indiánok miatt miért nem ugrálnak a zsidók. Kis csaj közölte a frankót. Mert az más! Megfelel ez a válasz a kérdésedre? Kurvára megfelel ez a válasz a kérdésemre. És megkérdezem, hogy miért más, akkor megáll a tudomány, és jel azt, hogy ilyen beteg vagyok. Más is lehet, de mondom, akkor megjön a kérdés, akkor is miért más, ne haragudj, akkor érveket szeretnék hallani, és akkor áll meg a tudomány, és akkor a röfögés, meg a böfögés, meg átmennek primitívbe, és én beteg vagyok, te beteg vagy, meg aki tudományos alapon ezeket a dolgokat megkérdezi, most ebben nem menjünk bele, mert ugye ez már messzebbre vezet, akkor rögtön beteg. Vagy, ha te ebben a világban érvekre vágysz egy vitában, komolyan. Ők mondják mindig azt, hogy érvelni kell, de ne ó, hát ne viccelj már, ők mondják azt, hogy nem köveket kell dobálni, hanem érvelni kell, nézd meg az MSZP mostani kampányát, meg az SZDSZ-t. Beszélgettél már ilyen emberekkel? Hogy? Mikor hallottál már észérvet tőlük? Próbálj, van, előfordul, de nem ez a jellemző, hát tudjátok jól. Tudod, kik tudnak észérveket föl? Ezen nagyon meglepődtem, 2007. május 1. A munkáspártnak az ilyen vén komcsiai. Halál jól el lehet velük beszélgetni. Mert volt egy gondolat, amit fél órája szerettem volna beszúrni, hogy emlékeztek annak idején, akik azt mondták, hogy a föld nem lapos, és hogy nem a nap kering körülöttünk, azt ugye megégették, meg mágia halál. Ez egy hülyeség, nem égették meg őket. Ez a kávinisták propagandája volt. Ez is egy ilyen dolog. Ez minek a tagadás, a gyerekek? Milyen tagadás? Inkvizíció tagadás, de ez lehet. Lehet így? Ez lehet így. Oké, rendben. De most és ezért nem kért a pápa bocsánatot az inkvizícióért, mert nem volt. Világos. Aztán később bocsánatot kért, csak kussoljanak már. Igen. Na, tök jó, erről el lehetne beszélgetni, de ugye az inkvizícióról, mint olyanról, hogy megvan a véleményünk, meg általában úgy tanítják, hogy milyen rossz volt, meg csúnya, meg gonosz az egyház. Most lehet, hogy ez csak egy ilyen egyház mocskoskodó. Ez az. Ez katolikus ellenes propaganda volt. De úgy, akkor, ha viszont, hogyha az úgynevezett inkvizíciót, ami tegyük fel, nem is volt. De mondjuk volt egy ilyen intézmény, amit úgy hívtak, hogy inkvizíció, de ez egy vizsgáló bizottság volt. Tehát ez a legdurvább, ami történhetett veled, hogy így megvizsgálták, hogy te itt tényleg itt sátánista lettél meg minden, és ha bizonyosod, hogy igen, hogy jó, akkor innentől te nem vagy keresztény, szevasz. Nem mehetsz be a templomba, nem eskepünk meg, nem temetünk a temetőbe, de ennyi. Nem volt így, hogy ketté vágunk, meg megkínozunk. Az más kérdés, hogyha a vizsgálat közben kiderült, hogy te konkrétan bűncselekményt is elkövettél, tehát mondjuk, mint sátánista vérét vetted a hugodnak, akkor átadtak a világi bíróságnak, aki ennek megfelelően kiszabott valami büntetést, a korszellemnek megfelelően lehet, hogy a fölnégyelés volt az. Hát ilyen volt. De nem voltak ilyen kínzások, meg ilyenek. Na mindegy, de az inkvizíciót általában ugye mindenki elítéli, mint azt a fogalmat, amit én most így félig meddig definiáltam, tehát hogyha azt mondtad, hogy a föld nem lapos, akkor mit tudom én, az olyan, mintha azt mondtad, hogy Jehova is meg is köveznek. Most ugyanez van, csak akkor ezt miért nem ítéljük el? Meg már nem mi, hanem úgy az összes többi népség, akitől érveket várnánk. Igen, amúgy pedig 2000-es évekkel nagyon volt szintén az, hogy a Franz Werfelnek a regénye és a Muszadag, aki olvasta, aki nem, hogy ugye az örmény népírtás. Nekem erről megvan a véleményem, nem szeretném ezt propagálni, tehát én annyi maradjon, hogy inkább a törökök pártján állok ebben az ügyben, de akkor kezdték el azt, hogy na, akkor találjunk egy ilyen párt a holokausznak, és az pedig az örmény népírtás legyen, a genocidium szó is akkor terjedt el így a köztudatban. De nem szerencsés, tehát nem túlzott, nincsenek összefüggések, legalábbis aki ismeri a két történetet, már amennyire ismerni lehet, nem túlzottan szerencsés, és megint csak az bizonyítja, hogy most mi volt itt a legyedi. Egyébként arról, amit a Neo mondott, hogy a munkáspártosokkal milyen jól lehet beszélgetni, ezt tanúsítom egyébként, rohadt kommunisták, de normálisak. Tehát mondasz neki valamit, és akkor azt mondja, hogy de figyelj, Marx ezt írta, hogy, és nem az, hogy neked megy. Kérem, roppant egyszerű a magyarázat, az emberiség többsége hülye, és bunkó, és barom, és azt hiszi, hogy az érvelés az azt jelenti, hogy egyetértünk. Tehát leül két kommunista, vagy MSZP-s, vagy fideszes, vagy akármi, és megbeszélik, hogy milyen faszák vagyunk, ők milyen köcsögök, és ha ide jönnek a köcsögök közül, legyen az MSZP-s, Jobbikos, akármi, ami a Fidesznek nem felel meg. Ha oda jön, és azt mondja, hogy ő szeretne vitázni, akkor elvárják tőle, hogy azzal indítson, hogy az ő tézisüket magáévá teszi, azt földicséri, egyetért velük, és utána meg lehet beszélni, hogy ti egyébként így jobbikosok, ti milyen palacsintát szoktatok enni ebéd után, körülbelül ez. Most nem meglepő, hogy a kis pártoknál kell keresni azokat, akiknek valami IQ-juk van, és akikkel beszélni lehet. Tehát mikor azt látod, hogy a Türmer Gyula 100 emberrel, vagy akár a Morvai Krisztina 200 emberrel tüntet, most már kicsit többel, de akkor se túl sokkal, abba fogsz találni értelmes embereket elég jelentős arányban a tömeghez képest. Ugyanakkor, ha kimész egy fideszes 100 000-es rendezvényre, vagy egy MSZP-s hasonló méretűre, ami mostanában nincsen, mondjuk a Majálisra kimész, neked fognak menni, meg fognak támadni az öregasszonyok, mert úgy gondolják, hogy te nem értesz egyet, tehát ütni kell. Na már most az, hogy ilyen történelmi párhuzam az úgynevezett holokauszra, én egyebet nem szoktam mondani, csak kedves barátaim, ott van az Eszter könyve a Bibliában, a Zsidó Ószövetségben az Eszter könyve, tessék el olvasni. Jövő hét eszemelvények. Na, nézzük. Egyébként még egy dolog, tegnap néztem. Esztert fölmentették a paráznaságról, utólag. Talmudban olvastam bizony, hogy az Eszter, amiért egy nem zsidóval hát, ami egyébként tilos, az neki szabad, mert tehát elnyomás alatt volt. Továbbá a népét szolgálta. Meg olyan jó elnyomta az a gólj szemét. Mi olyan? Sőt, ugye, bejött a csajnak. Hogyha megmentheted vele az életed, akkor te igenis lehetsz bálványimádó. A lényeg, hogy túléled. Komolyan. Hihetetlen. Igen. Annyira jó ez a Talmud, öcsém. Kúra jó. Ja, mi is szeretjük. Tegnap néztem a Türmer Gyuszi a TV2-n. Ugye egyébként nagyon jó reklámot kapott az LMP most hétvégén a aktív, vagy nem a napróban, akkor most a munkáspárt is kapott egy kicsit. Tehát így mindenki kap, csak a Jobbik nem. Tehát erre nagyon figyelnek. De rajtuk én már mondom, már munkáspárttal volt egy, tehát a Törmerrel volt egy beszélgetés, nagyon értelmes, tehát gyakorlatilag nagy arányaiban ő ide leülne, és nem vitatkoznak annyi mindenben. Tehát az euroszkepticizmus az nagyjából ugyanúgy, valószínűleg hasonlóan gondolkodik Izrael politikájáról is, amellett pedig, ami a legnagyobb ellentét szerintem, hogy ő meg van róla győződve, hogy a kommunisták haláljó emberek, akik a gyengéknek sokat akarnak adni, meg az elesetteket akarják gyámolítani. Ennyi. És ezt halál meggyőződéssel képes mondani, mert hülyeséget beszél, de magában nem rossz indulatból. Tegnap este, az estében viszont maga Kolompár Orbán a Cigány Összefogás Párt, vagy valami ilyesmi nevű dolog nevében, ilyen vagy 10 percen keresztül arról beszélt, hogy ő már, mint a Kolompár Orbán, nem csak a cigányoknak, hanem a szegény magyaroknak is az Európa képviselő akar lenni. Én megalapítanám a Cigány Összefogdosás Pártját, összefogdossuk őket, aztán berakjuk valami zárt helyre, hogy ne legyen gond, időnként kicsit közéjük is lőhetünk, ha de csak pusztán gumigolyóval, mert nehogy már... Miért akarod te fogdosni a cigányokat? Hát ilyen manipulátorral, ami egy kocsira lenne. Rászerünk ilyen kis terautól, egy kergetjük az ombrét, és így ham-ham így elkapja őt egy ilyen... Macskafogóban volt egy ilyen terv is. Igen, nagy cigányfogó, gondolj bele, egy ilyen nagy kutya, így megeszi a cigányokat, és kiszarja őket fehéren. Igen. Van egy ilyen hipómedence benne, és utána már rendesek, így visszahozzák a rezet, meg hú, mennyi fémünk lenne írtani, hogy réznagyhatalom lennénk. Az megvan, nem? Mikor a két cigány sétál az utcán, és így beszélgettek, kicsit részegek már, sőt nagyon, az egyik beleesik egy ilyen messzes gödörbe, és felszól, gazi, add le egy lapát, bozd meg, fél perce vagy fehér ember, már is dolgozni akarsz? Az ország szokásos győzelmi napi ünnepségei előtt a Kreml újabb intézkedést jelentett be, amely Oroszország hazafias kurzusát hivatott erősíteni. Rövidesen törvényt hoznak, amely bűncselekménnyé nyilvánítaná annak tagadását, hogy a Szovjetunió megnyerte volna a II. Világháborút, illetve az olyan állításokat, hogy a szovjet hadsereg helytelen taktikát alkalmazott volna a hadszíntéren, vagy nem szabadította fel Kelet-Európát. A büntető törvénykönyv legújabb bővítése ellen vétkezők 9200 dollár bírsággal, vagy 3 év börtönnel lesznek sújthatók. A törvény kiagyalói, akik a javaslatot a nácizmus rehabilitációja elleni törvénynek nevezik, azt mondják, jogszabálytervüket az Ausztriában, Németországban, Belgiumban és Franciaországban létező holokauszt tagadó törvényről mintázták. A törvény valódi célja az, hogy a Kremlnek újabb retorikai fegyver kerüljön a kezébe, amivel a volt szovjet köztársaságokat és a keleti blokk országait támadhatja, ha úgy ítéli meg, hogy azok túlságosan a nyugathoz húznak. A szovjet győzelmet tagadó államok vezetői nem utazhatnak majd Oroszországba, mert letartóztathatják őket. Egyes városok polgármestereinek pedig kétszer is meg kell gondolniuk, lebontsanak-e bizonyos emlékműveket. Az utóbbi idézet szó szerint hangzott el, mégpedig az orosz különleges helyzetek minisztériumának a vezetőjétől, a minisztertől, hol is van Szergej Sojgu, igen, így hívják őt. Ő egyébként a Putyin Egyesült Oroszország pártjának alelnöke és vezető tanácsának elnöke is. Ők ilyen törvényt szeretnének. Milyen csodálatos, milyen jó, és ők így oroszok. Na. Miről lehetne még törvényt hozni? Tehát Magyarországon, hogyha mondjuk tegyük fel, hogy Jobbik kormány alakul, és ugye egyet is értünk vele, miről nem lenne szabad beszélni? Ti milyen törvényt hoznátok? Mi az, amilyen abszolút fasság és megtiltanátok? Van ötletetek? Hát mondjuk a kábítószer témát, amiről beszéltetek ti az elején, abban nem is mentem bele, mondjuk ne vigyük bele a politikába. Egyébként nem túl frappáns dolog, de ezt én nekem tiszta, szívből ezt én úgy meghoznám, mint az állat. Tehát nekem se vicces dolog jutott eszembe, hanem náci dolog. Ugye tényleg büntessék, mint 40-es években a bűnfeldicsérését. De hát ez egy értelmes törvény, értelmetlen mondok. Tehát mit írtsunk meg? Nem annyira értelmetlen, de nagyon jól hangzik, hogy akkor, hogyha ténylegesen egy ilyen valódi magyar kormány kerülne hatalomra, nevezzük akár Jobbiknak, amit hát ugye én erősen kétlek, akkor lehetne azt, hogy mostantól kezdve büntetnék azt, hogyha valaki honfoglalásnak nevezné azt a bizonyos Árpád-féle visszatérést, továbbá büntetnék, hogyha kalandozást neveznék a kalandozások korát, ugyanis hát azt meg mindannyian tudjuk, hogy gyakorlatilag az elrabolt avarkincseket mentünk visszaszerezni. Rabolva. Oké, csak most ez tényleg azért nem érdemes el viccelni, mert itt ezzel a Kremlnek és a Putyinéknak aktuál politikai céljuk van, úgyhogy ott kell nyilván ezen okumlálni, tehát hogy mi lenne, ha egy Jobbik kormány idején, amivel akkor lehetne aktuál politikai célt is. De szerintem sokkal jobb, hogyha hülyeségeket csinálnánk. Tehát most a kínunkban röhögünk, de akkor röhögnénk rendesen. Például tegyük fel, hogy nem csak Jobbik kormány lenne, hanem bejutna a parlamentbe valami nagyon szélső hazafia szervezet, szélső keresztény, ha van ilyen. Gondálj! És mondjuk lenne egy olyan törvény, most függetlenül attól, hogy mi egyet értünk-e vele, hogy az anális szex feldicsérése. Mert ez ugye veszélyt jelentene, hogy szerintük a társadalomra, ugye buziságokat nevelne, és emiatt például börtönbe lehetne menni. Ez nagyon jó. Azt mondja neked az asszony, hogy ez jó volt, akkor följelentheted? Így van, följelentheted. És meg fogják követni. Igen. Az biztos. Vagy például így nem szabadna nevetni olyan filmeken, ami szex van. Az a nevetni. Tehát nem pornófilmen nem röhögsz. Igen. Nem, vagy például nem szabadna humoros helyzetbe hozni nagyjainkat. Nem lehet Árpáddal viccelni, vagy Mátyással. Vagy olyan törvényt kéne hozni, hogy kötelező legyen valamiről beszélni. Tehát nem az, hogy nem beszélsz, hanem kötelező. Tehát mit tudom én, kötelező beszélni a 4. Béláról. Minden nap meg kell őt említeni. Vagy például mindig szóvicceket kell mondani a Jobbikról. Tehát például mindig azt kell mondani valamire, hogy nézzük a Jobbik oldalát, jobbik.hu, és ezt mindig hozzá kellene mondani, ha nem, akkor szabadságvesztés. Ez lenne a köszönés, mert tényleg jól működne. És de gondolj bele, mi van, ha Vona Gábor egyszer elfeledkezne erről, és akkor őt így lecsuknak a saját törvénye alapján. De hát ez mondjuk a Kibériádában konkrétan van is egy ilyen, hogy úgy kell köszönni, hogy jó ide jó, meg nagyszerű, talán talán emlékszel, a Klapanciusz egyik utazásában. Tessék elolvasni. Stanislav Lem. Igen, tessék vagy, elolvasni. Vagy, de mondjuk ezeket a törvényeket csak azután hozza meg a Jobbik, hogy a Van-e ígéretér szíven a TV2 és RTL Klub székházait lerombolták. De akkor hol mondják be? Tehát a királyt a kutya nem néz. Megjegyezzük az ilyen ígéreteket. Majd kíváncsi ezzel az iráni megfigyelőkre is azért. Jó, de hogy romboljuk le, mert egyetértek Gáborral ebben teljes mértékben. Torba Csilla. Van még egy jó pár, és mit teszünk a Torba Csillába? Követ. De miért nem elég, hogyha akik benne vannak, azokat romboljuk le, de a dolgokat megtartjuk, a tárgyalmi épülettel mi bajunk? Nem, ezt az egyel van mondani. Jaj, gyerekek, ezt átvitt értelem, nem értik, ugyanúgy, hogy a Bibliában is van, hogy ugye lerontom az én házamat, stb. Oké, nem, világos. Sem azt jelenti, hogy úgy le, hanem úgy belül, érted? Ja, hogy... Zazrivet most Jézus képében próbál. Hát most már értem. Tehát körbeállja a nép és külön. Van eredeti neve. Igen? Igen. Tehát a nép körbeállja a TV2 székházat, kiáltott, és a falak leszakadának vala. Igen, már értem. Mert most megkérdezték, mert így megkérdezték először utána az ATV-n, hogy te ezt komolyan gondoltad? Igen, de az ATV-t azt elfelejtettem mondani. Tehát ezt így ez jó, de ez jó, nem is emlékszem erre. Illetve most megint megkérdezték, hogy de te szó szerint érted, hogy lerombolni? Persze, leromboljuk. Tehát jó. Ez mondjuk olyan, a nem csendőrséggel, gond, biztos. Ami nem gond, mert egyetértünk, szar az RTL Klub, de a házat hagyjuk már ott, mert abba be lehet költözni, meg el lehet kommunizálni. Hát, de nem is lenne rossz fejá. Csendőr, tüzérjárőr. Tehát nem szarozunk, cigánykocsában zaj van, csak odafordítjuk, kurva nehéz azt a rohadt taraszkot bonszolni, de gondolod, amikor végre egyszer használhatod, és így BOOM! És onnantól kezdve rend van. Elhiszed? Neked komoly elvonási tüneteid vannak, komolyan. Kedves hallgatóink, ennyi hülyeség után muszáj ezzel élni. Ein kleiner Mensch stirbt nur zum Schein, wollte ganz alleine sein. Das kleine Herz stand still für Stunden, so hat man es für tot befunden. Es wird verscharrt in nassem Sand. Mit einer Spieluhr in der Hand. Der erste Schnee das Grab bedeckt, hat ganz sanft das Kind geweckt in einer kalten Winternacht. Ist das kleine Herz. Kerenski az ultrabalosból lett ultracion, nem csak város pusztít és mesés vagyon gyűjt, hanem fényképez, gyűlölködik, sőt újabban publikál is. A Szabad Demokrata várospusztító véleményét a Népszabadságban csütörtökön megjelent cikke tartalmazza. A cikkben kifejtette, hogy több okból sem tartja járható útnak az alkotmány módosítását a gyűlöletbeszéd visszaszorítása érdekében. Kitért arra, az a szocialisták által javasolt passzus, amelyben kezdeményeznék, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága és a sajtószabadság gyakorlása ne irányulhasson nemzeti, etnikai, faji vagy vallási gyűlölet keltésére, éppen az antirasszisták véleményszabadságát veszélyeztethetné leginkább. De még igazán van, nem lehetne utána rohadt magyarozni. Igen, mondjuk Spiró Györgyöt egyből picsárúghatnánk. De egyébként ez tényleg ezt jelenti. De egyébként meg lehet kerülni, mert azt mondja, hogy faji csoport, vagy vallási csoport, vagy akármi, én azt mondom, hogy rühellem az ilyen Spiró és Kertész Imre féléket. És akkor nem mondhatják azt, hogy zsidó, mert jó, azt mondom, hogy én a magyar ellenes írókra. Ami ki nem mondja a bíróság az első esetben, hogy az orr nehéz az egyértelműen a zsidóra, addig az orr nehezeket lehet gyűlölni. Vagy metélteket. Tehát azért van ilyen, nekem volt egy barátom, akit nem akarok, de jó barátom volt, és hát neki volt egy olyan hát szépészeti beavatkozása a farkán még gyermekkorában, amelyről nem tehetett. Ez nem is volt baj, csak nem tudtuk, és megtudtuk. Hát onnantól baj volt. Tehát amíg ez titok volt, addig ugye nyilván nem, de hát ugye nem voltunk Balatonon, buli, Hawaii-ban. Milyen buli volt az, ahol ezt megfigyelted? Nem figyeltem meg, csak ugye mert nem voltak csajok, és gyakorlatilag a lányok köböl, az első napokban a 100%-át megdugta a lányoknak, 3 lány jelent körülbelül. Bohák zsidó. Na most erre így jeleztem, hogy ez így nem jó, mert nekem le kellett hívnom magamnak még egyet. Ez így ment. A többi srác meg úgy maradt. És ott derült ki. Az egyik lány elszólt. De bocsom, úgy másokból is távolítanak el Fittymát. Tudom, neki nem, hát neki teljesen, ez egyébként egy... Egy járilag lefűrészett sör. Igen, tehát ő nem rendes gyerek, mondom, de hát onnantól sajnos nem bírtunk magunkkal, és akkor történt meg az, hogy láttam felnőtt embert összetörni, és a bulikán ott lenni, és éjjel a Balatonnál vonatra szállni, amikor eleve 6 órát áll még ott, és hát ő egyedül hazavonatozott, mert akkor elindultak ezek a mi lesz ebédre egy célnametélt, tehát azért ezek elég. De ez hogy voltam úgy vele aztól, hogy Julika előfutott a sátorba, hogy jó, hogy Józsinak meccset fasza van, vagy nem. Nem, valahogy megjegyezte, én erre már nem emlékszem. És ezt kellett közölni mindenki, ott volt egy társaság, és közölni kellett, hogy a Józsinak, vagy a Jákobnak annak meccset fasza van. Tehát amikor az első lányjal már ő nem foglalkozott, akkor, hanem a másodikkal, akkor az első lány nyilván megpróbálta tönkretenni az életét. Tudom, ismersz őket, ez egy alapprogram, tehát onnantól őt meg kell ölni, tönkre kell tenni, most ez sikerült. Onnantól tényleg, ahogy itt jeg a fityektől kezdve, mindegy, szóval egész nap ez tényleg nagyon fájdalmas lehetett. Mindegy, én egyébként ezen a nyaraláson tudtam meg, hogy így létezik egészséges fejbőr, mert akkor mi volt? Hogy értsük? Tényleg komolyan, mert van ez a Magyarország című számuk, és akkor még volt ilyen, hogy Metal Hammer, nem tudom, volt egy rocker a csapatban. Fene tudja már, hogy miért. Neki elműködött saját. Neki volt fitypálya. Neki tényleg nem. Ugye, Zori barátom, ugye neki volt egy barátnője, 18 évesen az első, egy napig, mert összefeküdtek, és akkor kijött a Zoli, mondom, na Zoli, sikerült? Hát nem, azt mondta, hogy nem nedvesedik. Nem értem miért. Na most képzeljétek egy tenyeres talpas nagy darab gyereket, aki boroskólát iszik, és kihányja, és így próbál csajozni. Mindegy, szóval nagyon rendes gyerek volt. És ott volt, akkor még a Metal Hammerben volt ilyen, hogy Magyarország című szám. És akkor azt üzöltöttük a német turistáknak. Na egyébként itt, hogy ugye a finom körülírás, ismerjük azt a mentős megfogalmazást, ugye, hogy familiárisan hiperpigmentált egyed, ami ugye az orkokra használatos. Na most én régebben hallottam, és azóta is elég gyakran használom kedves metszetfazú embertársainkra a szárazlábú kifejezést, amit egyébként ajánlok elterjesztem. Vörös tengerész gyalogos. Igen, így is lehet mondani. Rengeteg. Egyszer össze kéne gyűjteni, hogy hány nevet kaptak ezek. Egyébként azt tudjuk, hogy miért nyílt szét előttük a vörös tenger. Azt se bírta szabuk. Nem, hogy nehogy már az mosdassa meg őket először. Ja. Jó. Egy szóval Dembski azt mondta, hogy egyébként idézek a cikkből, ez a Népszabadságban jelent meg ez a cikk, amit a Dembski írt. Kis János megfogalmazásával, írja Dembski, a gyűlöletre uszítás büntetőjogi tényállásának fellazítása tágra nyitja a kapukat azelőtt, hogy a rasszista gyűlölködés és a rasszizmus iránti gyűlölet kinyilvánítása együtt üljön a vádlottak padján. Ha például egy jogvédő megállapítja, hogy a magyar népességen belül nőtt a cigányokkal szemben ellenségesen érzők aránya, magyar ellenesség miatt foghatnák perbe és ítélhetnék el. Akár azt is elítélhetnék, aki Ady Endre igaz hazaszeretetből írt magyarságostorozó verseit merné idézni, és úgy tűnik lenne igény Spiró György és mások hasonló műveinek szankcionálására is. Igen, van. És a Spirót nekifutásból kéne fejbe rúgni, amit eddig csak azért nem tette meg, mert még nem találkoztam vele, de még megtörtént. Igen, érdekes ez is. Viszont tisztán írt, tehát amiket így leír, azok úgy tűnik, hogy most épp lejött az anyagról néhány napra. Mert ebben igaza van, hogy az lenne a gond, hogy lehetne azokat is büntetni gyűlöletért, akik minket gyűlölnek. És ugye ez nekik nem tetszik, tehát ez mindig meglep egyébként. Ezt a Kis János írta egyébként, aki nem egy hülye gyerek úgy szintén, tehát ezt szerintem nem, de... Tehát Kis János megfogalmazásával idézően, amiért na, igen, nem igen. gondoltál, nem? Mindegy, tehát, de mindegy, tehát a gondolat az tiszta, uh-huh. És ebben igazuk is, mert sose értettem azt, aki gyűlölettel akar harcolni, állítólag a gyűlölet ellen. De azt veszem észre, hogy szerintem nálunk kevesebb a gyűlölködő, vagy nem tudom, tehát nekem, én első szabálynak tartom a gyűlölni tilos, mert nem éri meg, mindegy, hosszú. Közülünk tényleg általában a kocsmában szoktak gyűlölködni a mieink. Ők viszont nap mint nap a hasábokon, az újságok hasábjai, meg a televízió képernyőjén, ez egy kicsit súlyosabb. És amúgy ezt érdemes összehasonlítani, hogy itt nálunk, úgymond nálunk, most ezt így lehet fogalmazni, tényleg a kocsmában, meg a büdös zsidózás, meg ilyen dolgok mennek ugye adott embereknél, ők pedig nem a Spiró, hanem a Kornis Mihály volt az, aki megfogalmazta egy mondatban, nagyon kifejező mondatban, hogy tök mindegy, mit csináltok, mert mi úgyis jobban fogunk titeket gyűlölni, mint ti minket. Na most pontosan akkor, ezt akartam. Ez egy olyan dolog, hogy most akkor az is egy ilyen Spiró szintű kaliberű ember, nem az értelmi képességeit vonom kétségbe. Volt egy nagyon okos ember, aki nemrég halt meg egyébként, a Számvetés című film főszereplője, Percel Tamás, pszichológus, a Fenyő Jánosnak volt a pszichológusa, ő mondta azt a lekészült életrajzi filmben, hogy ő ismeri ugye a zsidó értelmiséget, ismeri a keresztény értelmiséget, és ezek nagyon jó emberek, nagyon jó fejek. Ugyanakkor bizonyos nem értek ezzel teljes mértékben egyet, de van a gondolatban megszívlelendő, hogyha a zsidó értelmiségnek holokauszt szóba kerül, akkor egy bizonyos szintről lemennek kutyába, hogyha pedig az úgynevezett keresztény értelmiségnél, akkor a 45 után történtek kerülnek szóba, akkor szintén értelmi szint szempontjából, meg mondjam azt, hogyha a zsidózás meg ilyenek kerülnek terintékre, akkor ott is nagyon sok mindenki egyből lemegy egy minimál szintre. Nem egy ördögtől való gondolat ez, még hogyha mondom, minden szavával nem is lehet egyetérteni. Hát a gyűlölethez nem kellenek érvek. Persze. Van is egy ilyen mondás, hogy a békéhez két fél kell, a háborúhoz elég egy is. A Szima Judit nevével fémjelzett tetrekész szakszervezetet a napokban kizárta a tagszervezetei sorából a Munkástanácsok Országos Szövetsége, mert csatlakozásuktól 2005-től kezdve folyamatosan vitatták a konföderáció belső szabályzatát. Palkovics Imre elnök a lépést indokolva elmondta, Szima miközben megpróbálta bizonyítani, hogy a szövetség törvénytelenül hoz döntéseket, személyi ambíciótól fűtve, mindent latba vetve igyekezett megszerezni a Munkástanácsok elnöki posztját. A szervezet kizárásának szándékát az is erősítette a döntéshozókban, hogy a tetrekész honlapján rendre jelentek meg a társadalmi normákat durván áthágó megnyilatkozások, mint például az, hogy Magyarországon nem lehetőség, hanem kötelesség antiszemitának lenni. A tetrekész vezetői nem határolódtak el a honlapjukon megjelenő levelek tartalmától. Kuti László, az Értelmiségi Szakszervezetek Szövetségének vezetője, súlyos problémának tartja, ha egy pártnak rendőrsége van, vagy egy rendőrszakszervezet politikai mozgalomhoz kötődik, mert ez diktatúra kialakulásával fenyeget. Nem fenyeget, már az van. Nem tudom, hogy miért zavarja őket, hogy van egy saját rendőri egységük. Ja, de ez nem a tetrekész, tehát valószínűleg ez zavarja őket. Illetőleg Szima Judithoz tegnapi napon, tehát szerdán este az ATV-n volt egy műsor, amivel Szima Judit fültanúk állítása szerint szarrászivatta az őket, kérdezőket. Kérésem az volna, valakinek megvan ez az adás, az e-mailben vagy YouTube-on valamilyen formába juttassa már el, legyen szíves, mert nagyon szívesen megnéznénk, illetve meg is hallgatnánk, hogy vajon Juditot hogyan próbálták megszivatni. Egyébként ez a nem lehetőség, hanem kötelesség antiszemitának lenni, ez Posta Imre tollából származik, és egy egész jó kis cikket írt el. Nem vitatom egyébként, tehát ebben van valami, bár az antiszemitizmus az egy eléggé pongyol a kifejezés, vagy tudjuk, az arabok is szemiták. Anticionistának kell lenni. Mondjuk az arabokat se kell szeretni feltétlenül. Juda Posta Imre sem véletlen írta le az antiszemitát, és nem az anticionistát, Kurucinfos cikk volt arról. Egyébire ki is vesészte a fogalmak különbségét nem is egyszer, tehát a saját blogján. Mi is veséztük ezt, szerintem ezt mindenki leírt, akire egyszer is rámondták, hogy antiszemita. Hogy... És amúgy ki az a Kuti László, és mi az az értelmiségi szakszervezetek szövetsége? Ő a fő basszájban az Uber szövetsége. De ezt előre hallottatok már, vagy mi vagyunk a büdös bunkók, hogy nem hallottunk az értelmiségi szakszervezetek szövetségét? Mi nem vagyunk értelmiségiek. Nem. Nem, az a György Péter, aki értelmiségi. De ez úgy működik, hogy az értelmiségi szakszervezetek szövetsége, hogy most mi alakítunk egy ilyen fasságot, hogy mi meg akkor a bombagyáros szakszervezet vagyunk, és mi meg hozzászólhatunk az éhez. Hát ez a zsidó módszer, hogy csinálunk egy jelentéktelen gittegyletet, és adunk neki valami marha hangzatos nevet. Ura, de mire lehet eltanulni ezt? Imperial, International, Global, World, Holding, Holding Corporation, Amnesty International, például. Nem csak, hogyha mi csinálnánk egyet, akkor azt nem idéznék úgy a úgymond fősodros sajtóval, mint ezt a Kuti Lászlót. Mert egyenes az orrod. Aha, jó. Meg vannak őrülve ezért, mert a Jobbik megint belenyúlt a tutiba, ez már a második jó húzásuk. Lehet, hogy lassan ugye a én kis jövendőlésem, amit még tavaly novemberbe tettem, az egyáltalán nem fog valóra válni, de hát az akkori helyzetet írtam le nyilvánvalóan. Ugye először a Morvai Krisztinával volt egy nagyon jó lépésük, fönn tudták tartani a karakterét, ami nagyon meglepő, mert ugye a karaktergyilkosságok korát éljük, nem tudták betámadni rendesen a Morvai Krisztinát, vagy nem akarták, tehát ezt még majd meglátjuk, mert lehet, hogy ő még kap majd, vagy nem is veszik komolyan azt, hogy a Jobbik az EP-be készül, valamiért nem foglalkoznak a Jobbikkal. Viszont ez, hogy megfogták a tetrekész rendőröket és maguk mellé állították, óriási a ribillió. Tehát ugye, hogyha emlékszünk, először elkezdték, hogy ők így fasiszták, úgy fasiszták, 168 óra a szakmány összefújja őket, minden héten négy oldalon foglalkoznak azzal, hogy a tetrekészek azok miért disznók mind, mint a tizenakárhány ezeren vagy hányan vannak, kurva sokat. 5. 15? 5. 5 ezeren? Én többről tudok, mindegy, lényegtelen sokan. Szerintem a cikkben is benn van, tehát én 5-6-ról tudok, de lehet, hogy az én is fontos. Lényegtelen, sokan vannak. Ja, egyébként egy érdekesség, ezt mondta nekem, egyébként nem túlságosan barátságosan vitáztunk a Hunhíren, de mondta egy Jürge, és ez nagyon érdekes, hogy a csendőrség létszáma annak idején 14-15 ezer fő volt. Csonka Magyarországon. Ezzel szemben a rendőrségnek most 80 ezer körül van, és nem tud rendet tartani. A legmodernebb eszközökkel. 43 ezer. Kamerákkal 43 ezer? Uh-huh, bocsánat, sok, na mindegy, szóval 43 ezeres rendőri állomány. Számokban nem vagyok jó. De most ez egyre nem jó ért, hogy igaza van a Jobbiknak a csendőrség visszaállítása, vagy hiszen ez csak egy szó. A csendőrség elvének visszaállítása az persze nagyon jó lenne. Ebben nincs igaza, de valóban egyébként sokat elmond a mi rendőrségünkről, csak hát itt most az, hogy átnevezed attól meg kakastólat, azt neki attól nem is kell kakastolnom, azt kéne egy kicsit belemenni, a Jobbik részéről annyiból kell belemenni, hogy mit lenne a csendőrség, mert például olyan elmaradott országokban is, mint Franciaország pillanatilag csendőrség működik, vagy Romániában is csendőr kapitány van Bukarestben, tehát a csendőrség maga az működik. Ez kéne szakmai alapon ismertetni, nem mint hogyha. Igen, meg ugye akkor a rendőrséget szükségszerűen le kell csökkenteni, két testület lesz, két vezetés. Ez nagyon sokat foglalkoztunk ezzel, hogy mi is lenne ez a csendőrség, jó lenne, ha kifejteni a jót. Igen, ezzel egy baj van, hogy én mindig a hatástanulmánnyal jövök. Nálunk, amikor megszüntették a határőrséget, az úgy történt, hogy te srácok, mostantól menjetek be Pestre, és irányítsátok a forgalmat. Azt se tudták, melyik utcában vannak, óriási belső feszültség. Én beszéltem nem egy rendőrrel, azért vannak a környezetünkben. Óriási feszültség volt, utálta a volt határőr a rendőrt, a rendőr utálta vissza őket. Elég el voltak, na most ez azt hiszem a franciáknál, de már nem vagyok felkészült, régen volt. Mindegy, volt néhány évvel korábban egy hasonló, ezzel példáulóztak, hogyha náluk is megszüntették, igen, 7 év alatt. Először jött az ötlet, szóltak a rendőröknek, hogy figyelj, aztán még vettek föl határőröket, de már elkezdték, már úgy tanították őket, aztán elkezdtek nem fölvenni határőrt, közben folyamatosan mentek a kiadványok, hogy te át fogtok menni, ez lesz a dolgotok, ezt így kell csinálni. Jöttek a hatástanulmányok, hogy mi fog történni, az emberek hogy fognak hozzájuk állni. Nálunk meg még előző évben vettek motorokat a határőrségnek, meg a zöld motorokat, azóta ott állnak, erről beszéltünk, meg még fölmatrizálták a kocsikat, felújították a határőri lakásokat, tehát nevetséges volt az egész, és ott úgy volt, hogy már az utolsó egy-két évben folyamatos napi szintű kampány ment a rendőr, a határőrök között, meg a rendőrök között, hogy összeszokjanak. És ez a gond, hogyha most a Jobbik hirtelen csinál egy csendőrséget, abba belebukhat, saját magát ránthatja bele egy kudarcba. Nem ez a jó lépés, nekik az első és legnagyobb feladatuk lesz, többek között, 1000 millió feladatuk lenne. Az egyik az az lesz, hogy a rendőrséget állítsák föl. A rendőrséget átvilágítani kell, a politikai indítatású tiszteket kihaigálni belőle, sőt tiszteket, mindenkit. Tehát azt, aki alkalmatlan, azt, aki hajlamos a bűncselekményekre, elkövetett bűncselekményben, ilyen rengeteg van, és kíméletlenül kiirtani onnan, tehát nem az, hogy nyugdíjazni, meg ilyenek, elvenni tőle a picsába mindent. Nem szórakozni azzal, hogy jó, hát mit tudom én, akkor kapsz ennyi pénzt, mert mégiscsak tábornok vagy, vagy akármi, tököt. Ezzel az a baj. És kell csinálni egy rendes rendőrséget, nem kell csendőrségnek átnevezni, nem kell vele túl sokat csinálni, mert a rendőrség is azért 50 éven keresztül jól működött. Hiába, hogy oké, politikai dolgokat csinált, meg mit tudom én, de alapvetően ugyanolyan jól működött a rendőrség, mint korábban a csendőrség, mert volt két rendőr a faluba, és az ugyanúgy rendet tartott, mondta annak idején a csendőr, csak tányasapkája volt, és nem kakastolla. És ezt meg lehet csinálni most is, csak vissza kell menni szépen így 1990 köré, az volt körülbelül az utolsó idő, amikor a rendőrség még hát úgy, ahogy működött. Ha azt az állapotot vissza tudják hozni, akkor az már nagyon jó. Igazából nem kéne túl sok mindent csinálni, csak hagyni a rendőröket dolgozni. Az a baj, hogy nem jó, annyira el vannak kapatva, annyi sútyót vettek föl, alsó-felső szinten. 5 éve még igazad lett volna. Pont ez volt a feladat, ugye mondta Imre is annak idején, mikor szóba került a pszichológiai alkalmasságinál. Nem is tudom, talán Morvai Krisztina mondta egy beszélgetés során, hogy ugye büntetőjogászként dolgozik, és több ilyen előadás meg konferencia is volt a témában, ami a bűnmegelőzésről szólt, és valami, nem is, nem, mindegy, lényegtelen melyik országból jött egy szakértő, és akkor elkezdték, hogy akkor a bűnmegelőzés, meg ezt hogyan lehet megcsinálni. Az első lépés nem az, hogy brosúrát adsz a gyereknek, meg megsimogatod a fejét, meg azt mondod, hogy lopni nem szabad. Legelső lépés mindenhol, rendőrséget kisöpörni. Tehát a rendőrségben a korrupciót felszámolni. Csak most ugye ezzel az a baj, hogy Magyarországon szinte minden rendőr sáros. Valamiben. Ha másban nem, abban, hogy tud. De ez nem baj. Ha másban nem, akkor nézd, abban, hogy minden, tud minden arról, amiről nem kéne tudnia. Mert ha már tud róla, és nem tett feljelentést, akkor az a baj. De azért tegyünk meg egy különbséget. A vállalkozók is mind sárosak. Mutasd nekem egy vállalkozót, aki még soha nem csinált azt, hogy nem adott számlát, vagy nem címkézte át a tegnapi krumplit mára, mert teljesen jó, azt csak el lehet még adni. Tehát nem az, hogy a 3 hetes romlott húst adja el frissként, nem arról beszélek, hanem ott tényleg ilyen abszolút hülyeségeket, amit valaki törvénybe előírt, azt áthágják. Igen, áthágják, mert különben nem működne az egész ország. És ugyanezt elmondhatjuk akárhol, ne felejtsük el, a franciáknál volt egyszer egy olyan vasutas strike, nem igazán volt, mert megtiltották nekik, azt kezdték csinálni, hogy pontról pontra, betűről betűre elkezdték betartani az összes szabályzatot, a hülyeségeket is. Megbénult a vasút, nem működött. Könyörögve kérték őket, hogy ne csinálják. Úgyhogy végül is sikerült nekik. Tehát ezt ne felejtsük el, hogy azért a rendőrök, akikről beszélsz, hogy mindenkinek volt valami stiklie, igen, mindegyiknek volt olyan, hogy megállította az autóst, és 5000-ért tovább engedte, de ettől még nem lesz rossz ember, csak neki is... Van, de van másik tétel, ennél sokkal komolyabb dolgok. Aki komolyabb dolgokat csinál, az persze, az ki kell rúgni a picsába, de én biztos vagyok benne, hogy a rendőrök többsége maximum ilyeneket csinált. Mert azért alapvetően azért megy el rendőrnek, még most is a többség, hogy tényleg rendőr legyen. És az, hogy hát vannak ilyenek, a mentősök is például nem abból élnek, hogy kapnak fizetést, hanem abból, hogy jatolnak neki. Biztos a családok. De az, hogy egy mentősnek adnak pénzt, az egész más, mint hogy valaki nappal rendőr, éjszaka, meg mit tudom én, kidobóként dolgozik. Hát az egy extremitás, azt valóban nem extremitás, általános, nagyon sok ilyen van, rengeteg van. Igen, csak mondjuk az sem biztos, hogy elmegy kidobónak, leül, és ott annyi, hogy a jegyeket ellenőrzi, vagy mondjuk agyonveri a Simon Tibit. Tehát ezért van a különbsége. Ott is van, de. Mert miért ne vállaljon másodállást a rendőrnek? Nem ez a gond. Mindig kétféle ember fog jelentkezni rendőrnek, ez mindig így volt. A csendőrök se voltak okosabbak, tehát ezt ne lehetsz. Tehát ahol ilyen feladatot lát el, az utcán járőrözik fegyverrel, és a rendet tartja fönn, ezeknek az embereknek katonáknak kell lenniük, akik a parancsok teljesítik, nem kell gondolkodniuk. Ott már hiba. Vagy akkor kapsz néhány percsünet, és maradj benne a helyeden, és nem menj ki az utcára. Ez így szokott lenni mindenhol. Kétféle ember megy. Az egyik, a szeretne egy gumibotot, meg egy pisztolyt, mert egy marha jó péniszpótlék, és egyébként meg minden férfi szeretne, és tök jó lenne. Járkálni az utcán, pisztoly, gumibottal, és hatalmad van, melyikünk nem csinálná, marha jó, és van egy másik ember, és a kettő keveredhet egészséges mértékben, aki meg azt mondja, hogy szeretne szolgálni. Ez is egyébként ez meg egy belső erő. Csak az a gond, hogy aki utóbbi dominál, és szeretne szolgálni, és esetleg végigjárja a rendőrtisztítót, mert ő sejti mi van, de igazából mindenki, aki tovább tanul, csalódik, tehát azt még kibírja, És akkor rendőr lesz, és egy vagy két év múlva két lehetősége van. Vagy ő is átmegy péniszpótlósba, és elkezd ütni meg, megcsapkodni, vagy megcsinálja másik dolgot, hogy kilép, és mondjuk elmegy magánnyomozónak, vagy elkezd visszaélni azzal, amit megtanult. Mert megmaradni tisztességesen rendőrként nem lehet. Ez a legnagyobb probléma, és nem az, hogy milyen az alapanyag, mert azokat formálni lehet. És hát ugye ott vannak ezen kívül a vagon biztonsági erők, ahol ugye a fő ismérv, hogy ordítani kell tudni, hogy az ellenállás értelmetlen. Körülbelül a rendőrség is ilyen szinten le. Hát most továbbfűzve az előző gondolatot, abban egyetértünk, tehát mindig lesz olyan, aki csak a gumibotér megy oda, tehát ezt mondta az egyik rendőr ismerősöm, mondta, hogy a Fradi meccsen kétfajta ember van, az egyik, aki szeret bunyózni és beáll a Fradi végközébe, másik, aki szeret bunyózni, csak szereti azt a tisztességtel, nem tudná, a pajzs meg gumibot van. Tehát ez mindig meg lesz. A probléma jelenleg az, hogy a rendőri vezetés, illetve ennek a politikai megrendelője azokat a rendőröket preferálja, amelyik pénzen megvehető, tehát nem szolgálunk és védünk alapon, hanem szolgálunk és félünk. Körülbelül, tehát aki megrendelésre dolgozik. És van egy kérdésem, ha a Jobbik lenne kormány, vagy mi, mindegy, ne is, most nem a Jobbik, mondjuk mi a Bomagyár párt van kormányon, akkor vajon mi jól tennénk-e, hogyha ugyanezt szeretnénk? Logikus, tehát politikailag logikus. Azt szeretnénk, hogy a rendőrök hozzánk hűvek legyenek, mert mi vagyunk a nemzet megmentői. Mi szeretjük az országot. A Szent Korona eszmeiség alatt dolgozunk. Megtehetjük-e azt, ez egy filozófiai kérdés, megtehetjük-e azt, hogy mi is magunk köré olyan rendőröket, vezetőket gyűjtünk, aki a feladatainkat, vagy a parancsainkat kérdés nélkül megcsinálja. Ugyanilyenek leszünk vajon? Igen. Ez egy érdekes kérdés, ugye annak idején ugye a görögök foglalkoztak ezzel, és a gyűrűk urával volt ebben egy párhuzam, hogy ugye, ha lenne egy olyan köpenyed vagy gyűrűd, ami láthatatlaná tudna tenni, és következmények nélkül megtehetni a bármit, akkor addig vajon meddig maradnál erkölcsös. De, ha mi tényleg komolyan veszük ezt a Szent Koronatant, úgymond, elvárjuk, hogy a rendőri vezetők hozzánk lojálisak legyenek, akkor végül is nem hozzánk lojálisak, hanem magához, a Szent Koronatanhoz, illetve a Szent Koronához, és egészen addig, amíg olyan, egyébként nem is tartom egészségesnek, hogy a politika közvetlenül beleugasson a rendfenntartásba, illetve az igazságszolgáltatásba, mert nem feladata. Viszont, tehát hogyha egészen addig olyan, amíg olyan parancsok, vagy olyan megrendelések érkeznek ugye tőlünk, ami összeegyeztethető azokkal az erkölcsi normákkal, ami alapján egy egészséges társadalom, vagy a Szent Korona alapján működő társadalom működik, akkor kérdés nélkül végre fogják hajtani. Nem kell ez egyetértes, csak egy baj van, hogy nem fogod tudni most az embereknek megtanítani, hogy mi ez a Szent Korona. De nem is az kell. Nem is kell. Tehát amikor a rendőrnek azt mondják, hogy lőj a tömegbe, és ő belelő a tömegbe, hogy innentől kezdve tök mindegy, hogy nekünk milyen alkotmányunk van. De ez azért van, mert eltávolodott ettől. Igen. Tehát a rendőrnek azt kellett volna mondani, hogy mi a kurva anyád van? Na majd mindjárt téged lőlek keresztül. Ez lett volna a helyes válasz. Igen, de mint hogy belegondolunk, ugye amikor a taxis blokád volt, akkor ugye Barna Sándor rendőrkapitány között, hogy ő nem fogja föloszlatni. És nem azért, mert megvette őt az SZDSZ, az később volt. Tehát ő eleve egy ránézett, és azt mondja, te, ebből kurva nagy botrány lesz, ha itt elkezdünk oszlatni. Meg minek? Igen. Tehát, persze, hogy tévedett, de hát nem tudhatta, hogy miről van szó. Nyilván, de itt meg az a helyzet, hogy az embereknek a jó döntés, tehát az erkölcsisége és a jó döntésre való képessége veszett oda a kommunizmus alatt. Hát ez az, amit elvesztettünk. Itt nem a pénzről van szó. Csak a jó döntés, a döntésre való képesség. Hát igen, egyáltalán a MERS, hogy dönthetek komolyabb dolgokban, és nem csak egy katona vagyok. Igen. Érdekes hírjön. Botrányt kavart egy választási reklámfilm Csehországban, melyben a nacionalista nemzeti párt a cigánykérdés végleges megoldását ígéri. A cseh televízió többet nem vetíti le a reklámot, a belügyminiszter kezdeményezni fogja a párt betiltását. A párt néhány perces videófilmje a romákról szól, olyan jelszavakkal, mint megállj a fekete rasszizmusnak, nem a cigányok támogatására, és nem akarunk magunk között fekete rasszistákat. korrekt párt, ha cselennék, rájuk szavaznék. Csak ott több ilyen párt is. Tehát ott van három ilyen úgynevezett szélsőjobboldali párt, tehát Csehországban itt milyen jó, ott a Cseh Televízió ezt leadja. Nálunk a Jobbik kampányfilmét ugye még erőszakkal se lehet lejátszani, pedig abban ilyen durva dolgok egyáltalán nincsenek. És itt ugye van a cseheknél törvény is erről, hogy kötelező leadni a politikai kampányfilmeket változtatás nélkül, aztán most mégse, mert most már nem fogják továbbadni. Szóval Bicsi, bocsánat. Ez a három nemzeti párt közül, ami ott van a leggyengébb, és nyilvánvalóan nem véletlenül játssza le a közszolgálati televízió a filmjüket, ugyanis gondolom ezeknek sikerült EP listát állítani. Míg ugye nálunk egyáltalán nem volt biztos, hogy a Jobbiknak sikerült egyébként, elég nagy sikert aratott, de ez most mellékes, nem tudhattuk előre. Nálunk az egy nagy dolog, hogy a Jobbik listát tud állítani. Hogyha a választáson országos listát tud állítani, az még kurva nagyobb dolog lesz, de ez most mindegy. És itt mind a három tudott. Milyen aranyos kis ország ez a Csehország? Hát ott van élet ezek szerint. Hát mi hozzájuk képest csehül állunk. Köszönjük szépen, valóban így van. És milyen korrekt, megállja a fekete rasszizmusnak. Kíváncsi ők ezt mikor vesszük át. De hát ugye a Jobbik az még saját magával sincs egyenesben, hogy tulajdonképpen milyen eszméket akar követni. Most megint kritizáltam. Igen, nehéz nekik lavírozniuk, mert most ugye a vona is ugye óvatoskodik a holokausztának zsidókkal kapcsolatban, mert abban a szempontból érthető, hogy neki hát politikus, hát most ugye mennyire leszünk politikusok, ugye megint jönnek a filozófiai kérdések, érthető politikai szempontból, meg marketing szempontból, tehát ugye Hortival való óvatoskodás már annyira ugye nehezen tudom. Azért az nincsen a Jobbik kampányban a Hortival való óvatoskodás, mert pólókat is gyártottak. Igen, igen, Novák előtt meg kijelentette, hogy ő abszolút nem támogatja a mostani rendszer jobb, mint a Hortié. Már az Emőke nem támogatja a Hortit. Az Emőke így van, közölte, hogy Horti Miklósnak a, nem szó szerint idézem, de volt a bombagyáron, a kitartás.hu kérdezgetett ilyen emberkéket, nem Hortiról, hanem a nyilasokról, és ő mondta, hogy a Horthy Miklós sem támogatja, mert ő úgy gondolja, hogy ez egy rendőrállam volt és egy diktatúra, ami a Jobbikot is betiltotta volna, ezt nem tudom, honnan szopta, ezért ő a Horthy Miklós, ő így nem, ő inkább a mai rendszer. Tehát még a mai jobb. Tehát ő ezt a jó, tudom, jön, ő nem a Jobbik. Tudom. Jó, a Gyurcsány Ferenc meg nem az de MSZP, sajnos ő a Jobbik, de sajnos a Jobbikban vezető szerepel. De a Gyurcsány Ferenc nem lehetne benne a Fideszben. Ha belegondolsz, akkor az Emőke nem is mondott hülyeséget, mert az összes kártérítési peréből, amiket megnyeregett a rendőrség ellen, meg egész jó pénzeket tud szaggatni, és szóval azt a Horthy forma nem ítélték volna meg neki. De ott nem is verték hát volna a fejét. Hát az élethez való jogát is megkérdőjelezni egy rendesen. Abból él az Emőke, az abból él az ilyen perekből, meg a kurucinfóból, amit persze tagad, hogy ő szerkesztő, pereljen be nyugodtan, tehát ilyenek. Ez nem is baj, egyébként engem is azóta is perel, mióta ezt megírtam, pedig mekkora Délrád úrra kijelentette, de nem is baj az, hogyha valaki a perekből él, mert ezt a rendszert le kell húzni, persze ez azért van. Én is ezt csinálom. Hát de ez a mostani rendszerre vonatkozik. De ő azt mondta, hogy ez a rendszer jó neki. Na mindegy, lényeg. Ez a rendszer kurva jó. Állítsuk, ez a rendszer jó neki, úgy, ahogy van, most nem kell Szent Kronerbe elmenni, Szent Kroner irányba elmenni, de hogyha ez a rendszer, tehát ez, ami ugye most van, és amit élünk, ez jó neki, akkor gratulálok. Ez van. Mindenesetre azért a Cseh Nemzeti Pártnak gratulálunk, meg a Cseh TV-nek is, hogy legalább egyszer leadta. És most már megint zenélni fogunk, ha tetszik, ha nem. Nyáron egy hónapra a főváros szűkíti a városközponton áthaladó főutak kapacitását, buszsávokat és kerékpárutakat kialakítva. Kísérletképpen iránybuszok is járnak majd a városszéli bevásárlóközpontoktól a belvárosba. Ami ebből beválik, azt véglegesítik. Az autósok nem fognak örülni. A még nem végleges tervek szerint csak kétszer egy sávon lehet majd autózni a Szabadsajtó úton és a Kossuth-Lajos utcában, kétszer két sávra szűkítik a Rákóczi utat, buszsáv lesz a Hegyalja úton és a József Attila utcában az Üllői úton, és a Balcsi-Zsilinszki úton pedig a legszélső sávok helyén parkolókat, illetve kerékpárutat alakítanak ki, és szélesítik a járdát. Ikvai Szabó Imre szerint a főváros által felkarolt civil kezdeményezésnek köszönhetően nyárra fellélegezhet Budapest. A levegő munkacsoportnál rendkívüli örömmel fogadták a fővárosi javaslatot, ők ugyanis ezt már 15 éve szorgalmazzák. Hasonló lépéseket már több európai nagyvárosban megtettek. És én, aki nem járok autóval, én is szorgalmazom, tehát végre egy normális döntés. Igen, ha tetszik, hanem Budapesten csökkenteni kell a járműforgalmat, és ez csak úgy lehet elérni, hogyha kevesebb autó jár, és ez bizony azzal jár, hogy nem megy mindenki autóval, és bizony le kell mondani a jó kis kényelmes meleg autóról, sajnáljuk. Nagyon helyes. És ezt olyan fejletlen és műveletlen országban is megtették, mondjuk Olaszország, azon belül is Firenze vagy Róma, és érdekes módon eredményre vezetett. Vagy Hollandia, vagy Szingapur. Szingapur jó hely. De fasiszta ország, akkor lehet, hogy ez egy fasiszta intézkedés lesz. Volt egyébként egy ilyen terv még a 90-es évek elején, hogy a nagyforgalmú utakat, akkor még nem volt 4-es metróterv, ahelyett lett volna, a nagyforgalmú utakat leviszik a föld alá, az autóforgalmat, és fönn meg sétáló utca. Tehát ilyenek, hogy például Cakpak megszűnik a Rákóczi-Ferenc út, illetve vagy ez a Kossuth-Lajos utca, leviszik a föld alá, jó, fönt is lesz egy két sáv, hogy azért mégiscsak, ha valaki akar, meg busz, meg mit tudom én, de alapvetően az autóforgalom, ami több autópálya okád rá Budapestre, az menjen el a föld alatt. Nem lett volna rossz. Ennek egy hátránya van, hogy ugye a telékom, hogy keringető rendszer kell, de az biztos, hogy a tömegközlekedésnek már csak egyetlen lehetősége majd fölülre menni, vagy alulra. Tehát így nem maradhat a felszínen. És hát a vége ugye az lenne, hogy a belváros legalább teljesen autómentesíteni, és normális környezetbarát tömegközlekedési eszközöket alkalmazni. Egyébként vannak nagyon jó kezdeményezések, ajánlom olvasgatásra a Wikipédia oldalait az alternatív tömegközlekedési eszközökről, ugye nyilván csak az angol változatot, mert magyar tudjuk, hogy kik szerkezték, és ott megfelelő weboldalakra elnavigálva nagyon érdekes magyar megoldások is vannak, különböző függővasutak, elektromos villamoskár, meg hasonló. Még a mostani villamos milyen? De hogy ezek elektromosabbak. Ja, értem. És még inkább. Úgyhogy nagyon jó lehetőség lenne, vagy alul, vagy fölül. Nekem a kedvencem egyébként a Cardiffi iránytaxi rendszer. A Cardiffi Egyetem megépítette, ez működik is ott. Hát persze nem túl nagy területen, de működik. Ez úgy néz ki, hogy sineket fektetnek le az egész városba, és ilyen Dodge méretű, ilyen párszemélyes, hát lényegben autók mászkálnak ezeken a sineken, amiket egy központi számítógép vezérel, aminek az az előnye, hogy pontosan tudja, hogy ha valahol baleset van, akkor kikerüli, más alternatív pályát számol neki. És ezek így mennek a maguk pályáján arra, amerre, meg lehet mondani, mikor beszállsz, hogy itt vagyok, mit tudom én, beszálltam a Blahán, vigyél engem a Kossuth térre. És akkor így oda pilinckázik, kiszámol egy útvonalat, ami jó lesz neked, és oda visz. Útközben bárki leintheti, hogyha ugyanarra van dolga, vagy nem inti le, és a megállóba lehet nyomni a gombot, hogy menjenek oda, akkor oda megy az üres, hogyha éppen valaki kiszállt, és így nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan működik, dugómentesen. Megáll a piros lámpánál, mit tudom én, nem kell neki vezető. Töredékébe kerül az a metrónak, meg ilyeneknek. Ha belegondolunk, a buszt, a metrót, a villamost a 19. században találták ki, amikor még nem voltak 3-4 milliós nagyvárosok. És erre találták ki ezeket. Hát sajnos még ezek nyugaton se terjedtek olyan nagyon, de majd meglátjuk. Most világosodtam meg, és esett le, hogy miért nem szorgalmazták eddig a biciklis közlekedés Budapesten. Hát mert a bicikli az egy álmos módszer. Legalábbis a tiéd mindenképpen az. Azt a biciklimet már ellopták. Nem tudom, aki még emlékszik a tavalyi Hollán Ernő utcai affére, az érti, hogy mit... Igen, nézzétek meg a Hollán Ernő utcai, de próbálj inkább nem viccelni, mert nem emlékszem. Nem vicc volt, ez komoly. Ki mondta ezt, a Mécs Imre vagy a Horváth Oldán? A Mécs Imre mondta, igen, hogy ávus, nem a haverja, az mondta, miután neki toltam a Mécs Imrének a biciklit. De rendesen neki kellett volna tolni, hogy érezzem, milyen az, amikor neki tolom. De attól tartok, hogy akkor lehetne ilyen helyi választásokat kiírni ott, ahol ő éppen képviselő volt. a rendszerváltó fórum egyik alapítójára, Fáber Károlyra ismeretlen tettesek rálőttek május 20-án az esti órákban lakása közelében. Az esetnek az ad különös színezetet, hogy ugyanezen a napon az SDS-MSZP-MDF választási plakátok elleni akciójuk jogi hátteréről történő megbeszélésüket ismeretlenek kihallgatták, és fotókat készítettek többek közt a Nemzeti Jogvédő Alapítvány ügyvédjéről is, majd közölték velük, hogy bármely a plakátok ellen megvalósuló akciónak következményei lesznek. Kis bepillantás az injekciósok világába. Nem nagyon értem. Megbeszéled, hogy te szarral kened például az SDS plakátokat. Mondjuk ugye, ezt a Gaudival beszélgetsz. Mondjuk megbeszéled, hogy ennek milyen következménye lehet, hogy átrajzolom, vagy én előtte csilis babot szeretnék enni, és hogy ha ezt én ott fölkenem, akkor. Most ezt valaki kihallgatja. Honnan tudtad ezt meg? Nyilván egy étterembe beszéltek. Lehet, hogy oda jön, és megmondja, hogy figyeljetek, én kihallgattam, és fotókat is készítettem, és ennek következményei lesznek. Mondjuk ezt még el tudjuk képzelni. Én úgy képzelem ezt, hogy ilyen injekciós találkozik az injekciósral, tehát a Fáber így izgalomtól remegő hangon így mondja, és ugye gondolom odahívta a Gaudit is, hogy ő is egy kicsit ne unatkozzon aznap, hogy és akkor figyelj, és akkor kimegyünk, és akkor arra azt kenjük rá, arra meg azt, és arra meg hozzávágjuk, és ízre. Szomszéd aztán ül az SDS-es injekciós, aki micsoda, megtámadták a plakátjainkat, fölugrik a kis mobiltelefonjával, és elkezd így csatogtatni a jelenlevőkre, akik így néznek hülyén, hogy mi ez, és így előadja a maga kis sipákolását, hogy ez majd következményei lesznek, és úgyis, és ha megtudom, hogy ez így izé, akkor hozé. És másnap rálőnek. És tehát a kettő között én nem látom az összefüggést. Ha történik valami, annak következményei, nem történt semmi, vagy lehet, hogy történt, csak hát annyira nem érzem komoly politikai veszélyforrásnak a Fáber Károlyék szarral vagy más matériával kenik be a köztéri plakátokat, azt leszámítva, hogy undorító lenne. De teljesen igazuk van egyébként. Amúgy teljesen igazuk van, tehát így lehet mindenki ugye maga, amit tud, ugye csináljon, ez nagyon jó megoldás. Tehát, hogyha ő rálőttek, amire ugye nem mondom, hogy nem így volt, akkor az valószínűleg más miatt van, most vagy cigánynak nézték, és a sorozatban ő lett volna a következő, ami nem valószínű. Kivéve amikor ugye vannak róla nyaralos képek neten, akkor azért rendesen leéged, de hát ugye nyár elején vagyunk, ezt kizárhatjuk, vagy valami egészen más ügyből kifolyólag, esetleg véletlenül, vagy csak. Tehát éles lőfegyverrel, tehát belecsapódott a lövedék? Azt írja, a rendőrök szerint egy kis kaliberű pisztolyból adták le a lövéseket, tehát ez feltétlenül egy Flaubert lehetett, mert garázdaság miatt indítottak eljárást. Szerintem annyi történt, hogy erre a szerencsétlenre valami cigányok rálőttek hecből a kocsiból, és ő meg hasra vágta magát, de olyan erővel, hogy a szemüvege eltörött. Most próbáljátok el ezt a duck and cover mozdulatot, így beton és csuka fejet. Tedd ki a kezed! Tedd ki a kezed! De a farkon volt a kezem. Neked nem akkor az orrot, hogy visszarugozzál talpra, hát... Tudjátok, mi jut eszembe erről a szervezkedős dologról? Ugye, volt az a videó a neten, az a magyar vért, meg a vasarbát koktél. Igen. Na, egyébként az a helyzet, hogy Soroksár, mert hogy ugye Fáber ott fészkel egy alkalommal a 66-os buszon, éppen jöttem be Dunaharasztiból a városba, és így ő is fölszállt rá, és így láttam őt magát. Minden esetre Soroksár marhára tele van ezekkel a mindenféle ilyen MSZP-s, meg SZDSZ-es, meg MDF-es ilyen választási plakátokkal, és például Jobbik plakátot azt egyáltalán nem láttam. Egy darab ilyen Morvai Krisztinás Jobbik plakát van még Pesterzsébeten a Csepeli átjárónál, és az viszont érdekes módon ilyen festékkel így le van dobálva, tehát az így be van csúnyítva. Alapítsunk egy liberális gárdát, és lehetne az a neve, hogy SDSS. Hú, jó. Egyébként a rendszerváltó fórumnak nem állt a reklám, úgyhogy olvassuk fel a közlemény utolsó mondatát. A rendszerváltó fórumot 2006-ban alapította Fáber Károly, célja az volt, hogy egyesítse azokat a pártokat, szervezeteket, mozgalmakat, amelyek a kormány távozását, illetve rendszerváltást akarnak. Ez remekül működő dolog, tehát látjuk. Akkor már lőnek rá. 8 millió gitterlet ugye megalapult a Kossuth téren, mindenki főzögette volna a saját pecsenyét, szó szerint is, tehát volt, aki kiment pecsenyét sütni, de a többiek azért valamit szerettek volna, de mindenki más néven indult, beletett egy évszámot az esetek nagy részében, és minden is ott már szakadtak, és már volt olyan, ami már csak ketten voltak, de már akkor is ugye belviszály alakult ki. Szóval meg odaépítette a sátrát, akkor ezt lebontott. Nagyon magyar volt. De az biztos, hogy ez rendszerváltó fórum, hát ezen az úton hát még azért van mit csinálni, de jó. Mi van most a Nemzeti Fronttal? Szakad át. Vagy egy gondolat, ami közérdekű közleményként is felfogható, itt nagyon minimálisan kapcsolódik ehhez, de a plakátok és plakátfirkálás és stb. Hát nyilván sokan fejükben megfordult már, ki kéne menni, igen, összefújkálni, stb. Teljesen jó dolog. Pont egy tegnap este történt egy nagyon kedves barátommal egy olyan történet, hogy ő így gondolta, hogy egyedül kimegy, fújkált, és Budapest bizonyos kerületében, és megkergették a zsaluk. Na most ebből nekem egy ilyen következtetés, és tényleg így történt, tehát ez a srác ez nem injekciós, hanem amúgy is elhiszem, amit mond. És gyakorlatilag a rendőrök ezek szerint vadásznak, tehát ki van adva ukázba, tök mindegy, hogy melyik oldalról, vagy tök mindegy, melyik párt részéről, tehát vadásznak ezekre a plakát átalakítókra, úgyhogy okosan, tehát nem tántorítanék el senkit, meg nem akarom elvenni a kedvét, sőt, hajrá mindenkinek, azt úgy tudom mondani, tehát nyugodtan lehet ráfújni a Habsburg-jönnek a fejre Gavrilo Princip, meg egyebek, de lehet menni, kell menni, csak okosan, tehát lehetőleg fekete ruhában, Neolux, meg egyéb spray, az kapható mindenhol, minél ötletesebb és dolgot. És hülyeségeket nem kés, nem igen, igen, nem, semmit, nem, okosan, és jó, meg még egy felvetés, persze ez most a közérdekű felhívás mellett, hogy vajon a tegelő köcsög gyerekeket a körúton, meg a Ferenc körút környékén, ő rájuk vajon, amikor csapatban és hordában járkálnak, miért nem vadásznak annyira, mint a plakát átfirkáló többségében nyilván jobboldali érzelmű, mert az SZDSZ-es zsidó gyerek nem fog kimenni. Jobbik plakátot firkálni, az csak okosan sunyiban ilyen kis filccel a morvainak rajzol egy Hitler bajszot, tehát nyilván, hogy az ilyen szervezett akciókat, ahogy nevezett, milyen csinálják. Persze, de az ilyen szervezett akciók nyilván elsősorban milyen csinálják, azokra vadásznak a zsaruk különböző körületekben, tehát okosan, a tegelők is buzi gyerekekre, gettó feeling, stb. Rájuk nem, milyen furcsa. Annyit még ez, hogyha mentek plakátot firkálni, én javaslom, hogy biciklivel menjetek, ugyanis azzal tudsz a leggyorsabban elpucolni a rendőr elől, járőrkocsit is le tudod hagyni, illetve hát ugye ott hagyni, mert nem tud olyan gyorsan manőverezni, továbbá gyorsabban is haladsz, tehát többet tudsz megcsinálni. Tehát ajánlott, nyilván most ezt nem vagyunk. 3-4 kanapesték elfér hátul. Persze, meg lehet spaklit vinni, stb. Tehát ne körömmel kapargassátok le a plakátot, a Neolux az pedig ilyen 5-600 forintért, vagy egyéb ilyen festékszóró kapható. Az egyébként mondjuk, tehát önmagában az, hogy a rendőr az ilyeneket megpróbál megfogni, ez nem gond, mert jogos. Csak igen, az a másik probléma, hogy azokat meg nem, akik valódi problémákat okoznak. Az egy Kurusz Infon egyébként, hogy egy dicséret is elhangozik, volt erről egy cikk, csak persze az ilyen fontosabb dolgok azok nem, azok hamar így elvesznek, hogy hogyan lehet kinyitni a különböző ilyen plakát tartó rekeszteket a busz megállóban. Amióta elmondtam nekik az utat, tudom jól, mert nálad törgyeti Lógyival még át, és egy ilyen hangot adó plakátot ugye egyszer át is. Más zenét raktunk bele. Hekkeltetek egy kicsit. Mindegy, azt is érke meg lehet csinálni, ezek jó dolgok, csak ne törjetek el, tehát törni, zúrni az már. De pontosan, ez fontos, amit mondtál egyébként, mert sok srác föl, tehát sok srác van, fölmerült az én oldalamról is, vagy amiket én ismerek, fölösleges. Betörni, meg mit tudom én, nem kell, zajjal jár, rongálás, tör, azért most persze, nem tudom, hogy ki adja ki azt a helyet, de lehet, hogy őt nem is érdekli, lehet, hogy ügynökség tette ki a politikai plakátot. Egyébként az Intermédia az a cég, aki a busz megállókban, tök mindegy, az óriás plakátok meg nem, de hát... Mindegy, fölösségesen nem kell rongálni. Az Európai Unió egységesítette álláspontját Oroszország megítélésében. Ezt emelte ki kedden Budapesten a magyar és az észt külügyminiszter. Balázs Péter és Urmász Páett a magyar ész gazdasági és energiapolitikai együttműködésről folytatott tárgyalást. A független hírügynökségnek a magyar és az észt orosz politika különbségét firtató kérdésére válaszolva a két külügyminiszter a hasonlóságokat igyekezett kiemelni. Nagyon sok mindenben közös következtetésre jutottunk. A hasonlóságokról beszéltünk, nem a különbségeket kerestük, fogalmazott a magyar külügyminiszter. Hétfőn az unió külügyminiszterei Brüsszelben egységesítették az álláspontot, amely alapján az unió tárgyalni kíván Moszkvával a csütörtök-pénteki EU-orosz csúcson, amelyet a távol-keleti Habarovszkban rendeznek. Na és akkor most olvassunk a sorok között, kedves olvasóink, kedvenc sportágunk a hírelemzés. Tehát Az Európai Unió egységesítette álláspontját Oroszországgal kapcsolatban, ez azt jelenti, hogy most már tudjuk, hogy mit akarunk, mi a politikai álláspontunk, mi az, amit megengedünk, nem engedünk, elfogadunk, nem fogadunk el az oroszoktól. Ez nyilvánvalóan egy eléggé kutyába lemenős álláspont, hiszen az oroszok megcsinálták velünk azt, hogy az Európai Unió küldötteivel Habarovszkban találkoznak a kínai határnál, nem Moszkvában, vagy Kijevbe, vagy Kijev az nem is Oroszország, tehát nem valahol így az európai részen. Gyerekek, üljetek fel a repülőre, és utazzatok el a halál faszára, 12 órás repülőút, és majd ott megbeszélhetjük, hogy mit akarunk. Azt mondjuk nem teszik hozzá, hogy itt annyira nem az Európai Unióval találkoznak, hanem Kínával tárgyal Oroszország, de megengedi az EU-nak, hogy ők is oda jöjjenek. Na ennyit az alá fölé rendeltségi viszonyról, ez ugye egy protokoll jelenség. Na most ugye mit látunk? Hétfőn eldöntötték az Európai Unióban, hogy mit is gondolunk Oroszországról, majd pedig kedden idejön az észt külügyminiszter. Az észtekkel annyira Magyarország nem szokott semmit tárgyalni. Tehát itt benne vagyunk a NATO-ba, az EU-ba, ott találkozunk velük, de különösebben most mit beszéljünk az észtekkel, ki vannak a retekbe, ott valahol ott a jeges medvéknél, aztán úgy, ők így vannak, meg mi is itt vagyunk. Mégis tippeket kaphatnánk. Mégis várját emlék művek ellen. Ez tiszta, ez is egy érdekes kérdés, hogy miért pont az észtek jönnek ide, miért nem mondjuk a lengyelek. Miért nem mondjuk a lengyel külügyminiszter jön ide, most kérem szépen. Kedden idejön ez a drága ember, miután az EU már döntött arról, hogy mi az álláspont, idejön még a magyaroknak elmondani, hogy te figyelj, bazd meg, ez az álláspont, nem az, amit ti képviseltek, mert amit a magyarok gondolnak az oroszokról, ez egy enyhén szólva egyedülálló álláspont az Európai Unióban, mégpedig az, hogy mi nagyon szeretjük Putyint, és nagyon szeretjük az ő gázát is. Európa is szereti, nincs azzal gond, csak Magyarország még jobban szereti, még annyira, hogy az Európai Unióval is orosz barátabb. Tábor. Így van, az orosz barátok táborba. Ki az, aki még az orosz barát táborba tartozik az Európai Unióba? Az oroszok. Tehát ha belépnek majd egyszer. De Olaszország is egyébként, mert nagyon komoly megrendelések vannak. Tehát igen, de ez az üzleti alapon, tehát semmi haverság, meg semmi ideológia, üzleti alapon. Az pontosan az így van, csak ők mondjuk nem emelnek a szovjet emlékművet a Róma közepén. Hát csak most a kérdés hangzott el, arra feleltem, nyilván mások. Igen, de én nem tudok arról, hogy például Magyarország nagyon így együttműködne Olaszországgal különösebb területeken. Tehát, hogy valahogy Olaszország is olyan, hogy ők is vannak, meg mi is vagyunk, nem sokkal több a kapcsolatunk velük, ha belegondolsz, mint az észtekkel. Azért valamivel többen mégiscsak egy nagy Európai Uniós ország, de annyira nem. Na most miért jött ide ez a drága ember? Gazdasági és energiapolitikai együttműködést megbeszélni. Kérem szépen, milyen energiapolitikai együttműködésünk van nekünk ezekkel a drága észtekkel? Veszünk onnan gázt vagy szenet? Nem, kérem szépen, nem veszünk. Azt jött ide megbeszélni ez a drága ember, hogy ide figyelj, baszki, itt Nabucco épül, nem kékáramlat. Jó épület az is, de alapvetően tehát. Magyarul ez az ember ide jött közvetíteni, hogy ez a hülye kis renitens buzi ország, amelyik így szétkúrta saját magát mellesleg, úgy próbáljon már egy seggel egy lovon ülni. Tehát most vagy Európai Unió, vagy Oroszország, de ha már belépett az Európai Unióba, akkor elvárnánk, hogy. És olyan miről beszéltem. Most ezek után a magyar kormány az annyira nem állt kötélnek, ez kiderül a hírből, hiszen nagyon sok mindenben közös következtetésre jutottunk. A hasonlóságokról beszéltünk, nem a különbségeket kerestük. Tehát el tudom képzelni, hogy ide jön az észt külügyminiszter, így leülnek, és te szereted a ruszlit? Igen, na király. Matrioska babád van otthon? Igen, igen. És balalajkázni tudsz? Nem. Na látod, én sem. És ez így meg van beszélve. És titeket is megszálltak? Minket is. Bassza meg, degecik, de erről nem beszélünk. És mi a különbség? Miért nem a különbségről beszélnek? Mi mind egyéniségek vagyunk. Pontosan úgy. Kérem szépen, csütörtök pénteki EU-orosz csúcson valószínűleg Magyarország egy elég komoly téma lesz, és innentől kezdve borítékolom, hogy a magyarországi sajtóban csak nagyon-nagyon felületesen hallhatunk majd erről a Habarovszki találkozóról. Noha valószínűleg egy igen fontos történet lesz, hiszen az EU gyakorlatilag térden állva járul az orosz medve elé, és valószínűleg nem véletlenül áll térden, tehát ebből valami lesz még. Úgy is mondhatjuk, hogy vadász, de szokni jársz ide. Na, a vadász még puskát sem visz, hogy úgy mondjam. A magyar részt viszont egyébként Balázs Péter mintaszerűnek nevezte. Én nagyon örülök, hogy ezt a híres színészt miniszteri pozícióban is kipróbálják. De hát ugye nagyon nagy a káverhiány. És Urmas Spajt kiemelte... Ez az a Balázs Péter? Nem. Azért. Na hát. Hát a Galambos Lajos az meg ugye az NBA elnöke volt vezető. Nem lepődtem volna még különösebben. Egyébként én. Nagyon meglepődtél volna, mert a Balázs Péter, a színművész, aki a szolnoki Szigligeti Színház igazgatója jelenleg. Az neonáci, tudjuk. Egy megrögzött magyar. Egyébként igen, olyan. Ez a Balázs Péter, ez pedig több Európai Uniós könyvnek, tehát tankönyveknek a szerzője. Kicsit több köze van a külpolitikához, mint a Göncz Kingának, azért ezt nem a kormány védelmével, hanem a tárgyilagosság kedvéért. Balázs Péternek meghívták az RPG tulajdonosát is egyébként. Ez a Balázs Péter egy sokoldalú ember. És az is, hogy Észország hosszú távon a magyar kapcsolat fejlesztésére törekszik, ezt jelzi, hogy a budapesti nagykövetség új épületbe költözött. Nagyon boldogok vagyunk, ez tényleg nagyon nagy előrelépés. Nyilvánvalóan ezentúl sokkal több észt kötött pulóvert fogunk vásárolni, mint eddig, de azért engem jobban érdekel, hogy mi hangzik el Habarovszkban, és mi az, aminek a magyarok keresztbe akartak tenni. Valami stikli itt a háttérben volt, aminek az oroszok se örültek, meg ez EU se örült, de Magyarország valamit, valószínűleg valakit zsarolni akartak a bajnaiék. Vagy nem? Hát, vagy a kormány mindig osztja az észt. Igen, milyen következtetéseket vonhatunk le már ezen túl, hogy akár zsarolhattunk volna, tehát hogy mi lehet esetleg forgatókönyv, inkább erről beszéljünk egy kicsit, mert ez forgatókönyv egy kicsit fontosabb, mint a... Elmondom még egyszer, miután térden állva elkanosszáztak ezek Habarovszkik, ott valami közölve lesz velük, tehát itt nem tárgyalás lesz, hanem oda mennek, és ott megmondják nekik, hogy öcsi, ez a helyzet. Európával? Európával, tehát Európával. Na most Európában mondom, ez a kis renitens ország, ez valami módon tüske a köröm alatt mind a két oldalnak. Tehát valószínűleg tehát valószínűleg az van, hogy Oroszország már közölte, hogy kérem szépen itt nektek dákó lesz, ti pedig már térdeltek, tehát itt különösebb gond nincs, megbeszéltük, hogy mi a helyzet, és akkor jön Magyarország, és valamelyik oldalról próbálja ezt akadályozni valamiért. Nem tudjuk, hogy miért. De valami módon a levesbe bele akar köpni. De most ha az oroszoknak nem hiszem, hogy bele akar köpni, mert azok egy kicsit gorombák lesznek, hogyha ilyesmi történik, lásd ukrajnai gázszállítások. Ugyanakkor az Európai Uniónak sem érdekel, tehát ők már eldöntötték, hogy ők térdelni fognak. Valamit, nem tudjuk, nem közölték. Tehát ez is az a hír, amire Hofi azt mondta, hogy ebből a hírből a dolgozó meg tudja, ami rátartozik. Világos, de egyébként mióta ugye miniszterelnök váltás volt, valami a külpolitikának ilyen, tehát ilyen téren, hogy energiapolitika és Oroszországgal való viszony és Kékáromlat vagy Nabukko bármi érdemi elhangzott egyáltalán? Nem. Tehát a Gyurcsány óta, mióta ugye nem a, állítólag nem a Gyurcsány határozza meg ugyanezt a kérdést, hanem a Vajnai, aki ugye tök más, mint tudjuk, nem ugyanaz a brigád, nem viszont vonal, de... az se vált valóra, hogy a Gyurcsány Moszkvába költözik, és a Gazpromnál lesz valami középkutya. Még nem. Még nem, de ezért már mennyi időt telt el, mióta őt megbuktatták? Két hónap. Hát azért már valamit kellett volna kezdeni. Szóval egy apró adalék még, nem időrablás gyanánt, hogy az Őrsi Mátyás tegnapi Magyar Nemzetben jelent meg, hogy a grúz ellenzék, akik ugye a Soros ellen vannak, és a Soros térségbeli szarkavarásai ellen, azok most bevádolták az Őrsi Mátyás, mint ő egyébként EBSZ megbízott ott, tehát nem kormány, de nemzetközi szervezet, Európai és Biztonság Együttműködés Szervezetnek a megbízottja, hogy támogatja nyíltan a Szakasvili féle Soros által pénzelt rendszert. És ilyen szintén ilyen banán köztársaságszerű dolgok fognak ott kialakulni, úgyhogy a külpolitikában ilyen nagy ágyúink vannak, és az orosz ellen, vagy a grúz ellenzék, akik egyre nagyobb befolyással rendelkeznek, és ott valódi tömegtüntetések vannak, azok nagyon a fejét követelik ott. Hát remélem, hogy megkapják. Én is. Mondhatok. Tehát jól fog kinézni, engem tök mindegy, hol akasztják föl, akár ott valami grúz kalba, de legyen. Ha külpolitika, akkor ez még tyúkokkal térjék légy felé. Ennyit kívánok neki. Na, utolsó hírünk. A szocialisták és a Fidesz mellett immár a Jobbik is birtokában van az összes választókorú polgár név és lakcím adatait tartalmazó adatbázisának. Bármelyik listát állító párt megtudhatja, hová vagyunk bejelentve. Mi egyszerű polgárok nem tilthatjuk le eme listához való hozzáférést. Így például a Jobbik, amely választási kiadványában reklámozza a személyes adatokat közprédává tévő Kurucinfót, elvileg rákereshet, melyik őket kritizáló újságíró hol lak. A vásárolt névjegyzék adatbázist a pártok a kampányidőszak végével kötelesek letörölni. Ám felügyeli, ellenőrzi ezt valaki az UVB-UVI részéről? Honnan lehet tudni, nem készül-e róla illegális másodpéldány? Mi a garancia rá, hogy a pártok eme aranyat érő név és címlistát nem adják tovább magánszemélyek vagy cégek részére? Ritko Emilia ezekre a kérdésekre válaszolt. A választási kampány céljára teljesített adatszolgáltatás adatait a szavazás napján kell megsemmisíteni. A megsemmisítésről a pártnak, jelöltnek okiratba foglalt jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet 3 napon belül át kell adni az adatszolgáltatónak. A törvény nem tiltja, hogy az adatokat igénylő párt vagy jelölt az adatokról másolatot készítsen, a másolat felhasználására és megsemmisítésére azonban természetesen ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint az eredeti példányra. Ugyanakkor a jogszabály kifejezetten megtiltja, hogy személyes adatokat a pártok a választási kampányon kívül egyéb célra is felhasználják. Nagyon is könnyen elképzelhető, hogy bizonyos kampánystábok a fekete párt finanszírozás jegyében pénzért tovább passzolják a listát haveri cégeknek. Most érdekes módon az elmúlt választások, tehát EP választás, meg parlamenti választások során senki nem ugatott ezekkel kapcsolatban, sőt, amikor valaki, ha jól tudom, ezek ti voltatok, meg rávilágítottak arra, hogy mindenféle adatbázisok készülnek, meg kopogtató cédulákat őrizgetnek, meg ilyesmi, akkor le volt szarva magasról. Most viszont, hogy a Jobbiknak is van köze hozzá, most már gyerekek, hát a szélső jobbosok is hozzáférhetnek. Sőt, mi adatot? Cseres Mária azért jött aláírás, tehát ez is egyszer elhangzott, megjegyzem egyébként egy úgynevezett nemzeti portálon, és ezt így nemzeti emberek mai napig szajkozzák, hogy Cseres Mária azért gyűjtött aláírás, hogy a Tomcatnek legyen adatbázisa. Ami röhely egyébként, mert negyedekkora munkával bárki szerez adatbázist, például oda megy ezekhez a pártokhoz, és így megveszi, tehát például, de még ezer egy módon, vagy például, hogy kikéri marketing célra, ugyanis mindannyiunk adatai, ha nem is az összes, de név, cím, anya neve, ez kikérhető marketing célból, ha nem tiltod le. Én erre van egy cím, én elküldtem, onnan visszapattant, hogy nincs ilyen cím, tehát a posta nem ismeri, de ezt meg lehet nézni, ezek az adatok kikérhetők. Én nem vagyok annyira megnyugodva egyébként, hogy Novák Elődnél ott vannak az adataim, nem csak az enyémek, mondjuk más pártokra sem vagyok annyira a büszke, tehát például az SZDSZ sem tudom, hogy mit csinál az én adataimmal, és milyen más adatbázisokban fog ez landolni. Ugyanis azt, hogy ezt nem másolja le az adott párt, most mindegy, hogy a Jobbik vagy nem a Jobbik, ez pusztán bemondása és a két szép szemben. Tudjuk jól, hogy lemásolják. Ez most nem persze, hogy lemásolják. Most függetlenül, hogy Jobbik, ezt minden párt lemásolja, mert neked ez kell. Ez alapján fogsz te kimenni legközelebb gyűjteni. Most mit csinált a Jobbik, és ez nem rossz, ezt így csinálják. Mindenki, aki korábban Jobbikra szavazott, a családomban volt nem egy ilyen, kimentek és álltak sorba kopogtató cédulákért. Nem gond egyébként, hát ezt így csinálod, mindenki csinálja. Igen, csak ha ezt te csinálnád, akkor kitalálná a Kuruc Info, hogy csalsz. Azt tudom, hát persze. Persze, hát ez a lényeg, hát így járatnak le mások. Igen, ugye járatják le. Honnan van ez a hír egyébként? Mit? Ez a HVG-ből van, a HVG-n hőzöngtek ezen. Oké, de az a HVG az eddig nem ugrázott emiatt. A HVG nem, de most erre kapott. Jó, a HVG az egy pártlap. Hát figyelj, millióféle labból szedem össze a műsortervet, ez most épp a HVG-ből van, Népszabadságból is szoktam például hírt összeszedni, pont azért, hogy tudjuk kommentálni, hogy mit ír a nem annyira baráti sajtó. De ez egy vicc, és ez is egy olyan dolog, hogy dolgok, amiket nem tudunk a pártok működéséről, hogy mi minden van megengedve nekik. Még egyszer mondom, nem a Jobbik zavar annyira, a Jobbiknál egy bizonyos személy zavar, mert tudom, hogy őnála vannak az adataim, de most kenje a hajára, tehát tudja a címemet, eddig is tudta. Csak hát, ugye? Nem az a problémám, hogy mondjuk ezt megcsinálhatja egy SZDSZ, hogy szépen így megvan neki a lista. Nyilván nincs a nevem mellé odaírva, hogy én kire szavaztam legutóbb, vagy kire akarok, vagy kinek adtam a kopogtató cédulámat, bár még erről is lehet információjuk, hiszen ugye, mint tudjuk, az, hogy a választási bizottság egy tagja nemes egyszerűséggel végig fényképezi a kopogtató cédulákat, majd ezekről az egyébként törvényszegő másolásokról nem készít semmiféle jegyzőkönyvet, hogy ő ezt megsemmisítette, letörölte a telefonjáról. Tehát ilyenek előfordulnak, ezt ugyanúgy megtehetné egy SZDSZ-es is, és mondjuk odaadja a Soroséknak egy adatbázisban, mert ugye, mint tudjuk, a zsidók mindenre képesek, taknyos az óruk és varjú képében érkeztek Magyarországra, és abban szépen tárolják a listát, hogy ezek itt a szélsőségesek. És mondjuk nyilvánvalóan... Erről már beszéltünk az adásban, biztos, hogy van. Biztos, hogy van, persze, ez... 500 ilyenben benne vagyok, és nem azért, mert a kopogtató cédulámat lefényképezték, de hát ez van. És jó, csak másik... nem, itt az szomorú, aki az egyszerű, nevezzük egyszerű rosszabbikosnak, vagy mondjuk fideszesnek, vagy bárki, aki úgy gondolja, hogy ők jobbak, és nem. Tehát nem, ez pontosan egy ugyanolyan rendszer, mint a kopogtató cédulázás, nevetséges, rosszul működő, csalásra van kitalálva, és mivel, tehát amiről beszéltél, ez nagyon jó hasonlat volt, hogy ma Magyarországon minden vállalkozó kicsit stiklis. De ez ugyanez a helyzet. Ez azért van, ebben mindenki stiklis, és a Jobbik is ugyanis stiklis lesz, mert ha nem csinálják, olyan hátrányba kerülnének, ami hülyeség. Csak hogy, ha te ezt mondod, akkor áruló vagy. Nem erről van szó, nem kell szentehénnek gondolni őket, muszáj, hogy éljenek ezek a lehetőségekkel, máskülönben saját magukat lehetetlenítik el. Egy dolog az, ami ugye őket fölmenti, hogyha majd amikor bejutnak, és ugye világhatalomra tesznek szert, és lerombolják a TV2 székházát, meg a csendőrséggel minket elvitetnek, és börtönbe záratnak, akkor azt mondják, hogy ezeket megszüntetik, mert pontosan fogják tudni, hogy ezek mennyire alkotmányos és jogsértő dolgok. Én azt nem értem, hogy miért van egy ilyen törvény, hogy a pártok megkapják az állampolgárok listáját. Miért? Hogy mindenkinek levelet írjanak. Miért kapják meg ingyen? Hát pénzből csinálják a kampányukat, vásárolják meg, direkt marketing cégek foglalkoznak ezekkel az adatbázisokkal, így is megszerezhetik. Mire föl kapják meg ingyen? Ha én indítok egy céget mondjuk, akkor én miért nem kaphatom meg ingyen, hogyha direkt marketinget akarok folytatni? Megjegyzem, egy ilyen adatbázisnak az értéke több 10 millió forint, hogyha tényleg benne van az összes magyarországi állampolgár. De kicsi párt honnan szed össze több 10 milliót? Tehát ebből a szempontból diszkriminálod. Figyelj, a politika a pénzről minden, szól. De nem minden pártot támogatják. Hát nem. Különböző kis országocskákban. Valóban nem, hát ezt kellene intézni. Én tudok olyan kis pártot, amelyik próbált ilyet intézni. Persze ezt is árulásnak írták föl, de hát mellékes. Lehet pénzt szerezni külföldről. Megjegyzem, Vona Gábor se viccből volt Moszkvában decemberben. Majd erre sokszor utazik ki. Tehát nyilván nekik is megvan tartalékék, valamiből élnek, meg valamiből most reklámozni akartak, és nem a két szép szemért adják neki is a kenyeret, meg nem abból utazik világjáró vagy országjáró körutakra. Az ennek is gond természetes, hogy van valaki, aki pénzzel. Jobb, mint amikor mindig állandó pénzhiánnyal küzdöttek. Uh-huh. Igen, hát most ha jól tudom, a saját bevallásuk szerint 30 millió forintot költenek a kampányra, az LP-s kampányra. Ami egy kampányhoz kevés, de egy pénznek azért már elég jó. Tehát egy pár éve még a föltözverték volna a següket, ha egyáltalán ki tudnak mondani egy ekkora számot. Jó, de Jobbik esetében hozzájutnak, és ezt a hírszerző, arról beszélsz, a hírszerző jelent meg egy ilyen körkérdés, az MSZP, a Fidesz és a Jobbik volt hajlandó csak válaszolni. Igen. És ott megjelent az információ, hogy hozzájutnak végül is ahhoz a harmadik utaspártpénzhez, amit sokáig a Csurka Kovács Dávid dolog miatt nem lehetett hozzájutni. Hát most ebből lehet, hogy van. Pár millió, egy-két millió. Hát az nem sok pénz. Hát, de lóvé az is. Én amik együtt öltem a Novák előtt. Az jó, de jó, de az jó lenne, hogyha Jobbik hozzájutna, és jó célokra fordítanák, nem arra, hogy emőkét átkozmetik. Én amikor együtt öltem az előttkével, akkor ő azért mesélti a harmadik utas dolgokról. Tehát ott mindegy, szóval ott azért annyi pénz. Most abban ő is benne volt, ugye? Ő is benne volt abban. A harmadik útban rábólintott, akkor most miről beszélünk? Utólag már lehet Csurkának a puszipajtása volt. Jó, én nem mondok semmit. Abba benne, tehát szóval vannak fülek mögött dolgok, bármennyire szeretünk. Igen, csak ez a szörnyű, van egy ilyen dolog, hogy lehet zsarolni a mostani Jobbik vezetők közül, aki esetleg följebb akar kerülni, akkor az zsarolhat bárkit, ugye? Tehát ez persze politika, és ott nyilván van zsarolás. De mondjuk egy ilyen hírportál által zsarolnak valakit, lehetséges az? Hát bőven lehetséges, Novák Elődöt mindenki utálja, a Jobbikon belül is utálják, de azt szokták mondani, hogy nem mondjuk azt, hogy hát a Novák Előd mondva, hogy ez nem a Jobbik, hát hogy utálják. Igen, a Kövér László mondva, hogy ez nem a Fidesz, de hát ha nem határolódik el a Fidesz, akkor mégis az. És mégse határolódik el a Jobbik, ennek nyilván az lett az oka, hogy valamilyen módon ő nyomást tud gyakorolni, fogja ugye ott a tököket, most, hogy ezt élvezetből teszi el, vagy azt mondja, nézve ezt nem tudom, de lehetséges, de mindegy, szóval ott tököket fogdós, meghúzogat, lehetséges, hogy ez a nagy erő, amivel ő rendelkezik, ez egy szerintem még kérdés, nem csak egy kérdésként, én a saját magam megadom erre persze a válasz, de a Jobbik egyébként általán majdra becsült elnökének, a Vona Gábornak, az egy jó dolog és egy jó állapot, hogy ő ilyen szinten nagyon sok mindenki más nemzeti élvezetővel együtt zsarolási pozícióban van. Szerintem biztos, hogy nem, 100%, hogy nem jó, csak ilyenkor kéne esetleg tenni ellene valamit, ameddig még jobban ez a dolog el nem halakodzik, mert innentől kezdve az várható, hogy még jobban el fog harapozni, és az ilyen Molnár Balázs, Novák Emőke, Kurucinféle stáb még nagyobb befolyást szerez, és ezek még sunyibbak lesznek, még többet szeretnének nyilván ezeket a dolgokat a gyökerénél kéne elvágni, a gyökerénél kéne orvosolni. Ezek nem látom, a gyökereknél mondjuk. Igen, csak én nem látom erre a szándékot egyáltalán. De ez az lesz, mint a ballipsi média, ugyanúgy átveszik majd a hatalmat, az lesz, amit most is az mondja, hogy a Kurucinfak nem mer neki menni senki, a Budaházi nem merné azt mondani szerintem, hogy ezek srácok, hogy csináltok szar, nem mondjatok ilyet. Mert akkor a Budaháziról kiderülnének olyan dolgok, amik valószínűleg nem is igazak. Nem tud védekezni, hát közben, hogy buzi és ezért, meg hogy lovakkal kúr, és nem tud védekezni. Szerintem a túl sokan nem mentek neki a Kurucinfónak, látható, hogy mit kaptunk, Neo például kiderült, hogy szart eszik, vagy nem tudom már, nem veti voltak, meg. Nem veti meg, meg ilyen hülyeségek, de bakker, ezt tényleg elhiszik emberek. Tehát rólunkra az elhiszik. Pedig konkrétumot nem volt. Tomkett kádárista, meg ilyen hülyeség. Na már most elnézést kérek, az a helyzet, hogy itt talán ilyen végszónak, mint a legidősebb is itt a társaságban láttam én már karonvarjút. Vagy varjunk karórát. Igen, varjunk karórát, pláne, hogyha ilyen görbébb volt az orra a varjúnak. Nos, tehát én hajlamos vagyok azt hinni, hogy ez a Novák Előd meg Molnár Balázs nevű figurák, ezek valójában itt most erősen túl vannak dimenzionálva. Szerintem nem ők azok, akik zsarolják például a Vonát, például amit tudom én kicsodát, hanem ők azok, akiket azok eszközként használnak, akik próbálják ugye zsarolni, féken tartani, stb. A Jobbikot. Tehát vannak olyan politikai csoportok, vannak olyan mondjuk úgy titkosszolgálati eszközökkel működő különböző ilyen szervezetek, meg egyének Magyarországon, akik mondjuk úgy, hogy mozgathatják távolról, hátulról, akár mint ilyen marionett figurát. Nem nehéz ezeket egyébként mozgatni, nem nehéz, így van. Tehát nem a Novák előd a főgonosz, tehát jó, egy szánalmas kis visszataszító figurának tartom egyébként, de nem ő az a szuper zseni, aki ugye kezében tartja mondjuk a Jobbikot, hanem vannak valakik, és ebben mondjuk úgy így látatlanba is biztos vagyok, még többé-kevésbé talán megnevezni is meg tudom, tehát az a bizonyos Appel, Draskovics, Szilvási klán, amelyik így ezeket az embereket oda a megfelelő pozícióba oda küldözgeti, oda helyezgeti és játszik. Anélkül, hogy ők ezt tudnák. Igen, meg akkor győződve, igen, ez a legjobb, igen, hogy ők ennyire remek zsenialitással értékel ezeket a dolgokat, és hát ők milyen királyok. Persze nem tűnik föl nekik, hogy ezt hagyják. Tehát nincs olyan, hogy nem tudod őket elkapni. Mindenki tudja, hogy ők a szerkesztők, stb. Még sincs elhallgattatva. Ennek egy oka van, mert nem akarják. Ha tényleg akarnák, akkor rálőnének, mint Derék Fáber-Karcsira, csak igaziból a legrosszabb esetben. De egyébként sokkal finomabb eszközök vannak. Hát miért tudunk hallgattatni egy ember? Jó, ugyan büntetőjogi következménye vannak, de ha mérjük a törvényeket, akkor nem lesz. Belelőhünk a székházba, ha a Tevúci székházba akarunk. Akkor miért ne lőhetnénk bele abba a szerverbe, vagy azokba az emberekbe, vagy nem is belelövünk. Csak kihúzzuk alóluk a talaj. Nem történik meg. Mondjuk gyerekpornót találnak a számítógépen. Például a legegyszerűbb dolog, kis kokain van ott. Hát büdös érdem magyarázza ki, mi tudni fogjuk, hogy nem igaz. És... Úgy ezt meg akarták csinálni, hogy Hír TV-nek a munkatársai. Így van. De azt, ha senki akarta megcsinálni, egy ügyvéd. Egy elég buta ügyvéd, de hogyha én, mint titkosszolgált meg akarom csinálni, megfogom. Gond nélkül, ezerszer megcsinálták. Gyerekpornó, kokain. Akkor már az elítélése is borítékóval van. Nem lehet, hogy a bíróról tudunk. És melyikünk állna ki? Melyikünk állna ki, ha most nyilván mi, barátok, egymásért kiállnánk. De nemzeti oldalon nehéz lenne azt mondani, hogy te, srácok, ne börtönözzétek be őket, mert ők velünk vannak, amikor gyerekpornó, kokain. De úgy már egy picit tudunk erről ezekről a srácokról, akiket magyarok nyilai néven egyébként bevittek, róluk tudunk valamit. Kurucinfon olvastunk róluk bármit, és a Torockai Lacinak láttam valami felhívását, hogy támogassuk őket, de kurvára nagy kus van az ügyükben. Róluk egyáltalán, amióta ők belettek vívve focilabdás bombával, hát, meg ilyenekkel, tudunk konkrétumot bármit. Nem fontosak az ő szempontjukból. Hát de ez elég nagy baj, mert azért erről kéne valamit tudni, meg kéne esetleg a családjukat támogatni, hogy őket, kuruc... főleg, hogyha kamura vitték be őket, ki tudja. Hogy a Kurucnak is csak a hír kell, és ez a baj. Tehát csak a hír. Hát a Kuruc mikor végzett újságírói munkát? Sose. Tehát megírták, belerakták a megfelelő zsidó, köcsök, fasz, stb. Szavakat, és kész. De hát ezt már sokszor elmondtuk. És elfogy lassan a műsoridőnk, de Neo még mondani szeretne valamit. Ja igen, beszélgettünk az adás előtt TC-vel, és hála Istennek arra a következtetésre jutottunk, hogy... Nem vagyunk buzik. Ez csak a látszó. Jó, az ember tisztába teszi. Így van, végre. Eddig egy kicsit, de most már nem annyira. Így van. És le is tudunk ülni. A szart sem eszünk annyira. Na szóval, tehát a jó ír az, hogy a Bombagyár Filmklub hamarosan, ha minden igaz, akkor újra útjára indul. Méghozzá egy nagyon jó kis helyen, ez a Phoenix Klub, ami a Paulai Ede utca 5 szám alatt található. Ez egy nemrég indult szerepjáték klub, ahol ha minden igaz, akkor olcsóbban meg tudjuk majd tekinteni a filmeket, mint a Magyarok házában tettük. Addig is látogassátok a... És az sem volt rá. Innen még nem vagyunk kitiltva például, tehát az se állt még. Jó, tehát ez eddig egy... Az első film után. Néhány százalékos támogatni fogják szerintem a dolgot, és valószínűleg ott találkozunk. Illetőleg, ha már nem ugat bele senki, akkor szeretném megköszönni azokat a támogatásokat, amiket kaptunk a héten, és megjött a csomag, és nagyon szépen köszönjük annak az illetőnek, aki nem szeretné, ha bemondanám a nevét, úgyhogy nem is mondom be. Tök a Bombagyár, segít a Gárdának, a Gárda meg segít a Bombagyárnak elődöt verni. Na, elne verni. No, tehát továbbra bocsánat, is... én láttam olyan bulit, ahol így kicsit már félrészegen ültek a Jobbikos, akinek semmi köze a Jobbikhoz, Jobbik gárda, meg a Szakadár gárda, akik elvileg háborúban vannak, és tajtrészeken azt tervezgették, hogy hogy rúgják fel a Novák elődöt. Tehát ez annyira vicces volt. Hát egy, nincsen, tehát hogy mondjam? Nincsen már műsoridő, úgyhogy... Hivatalosan ezt sem megerősíteni, sem megcáfolni, nem tudom. Nem, cáfolni tudom, tehát olyan, hogy... másik gárda egyrészt tagadni nincsen, tudom. Másrészt meg nincsen ellenséges. Ilyen nevű személy, hogy Tomcat nem létezik. Igen. Megírták rólam, hogy én egy nem létező író vagyok, és a Droid Zone azért nem létező könyvem, ezért nem szabad figyelembe venni. De az abban ilyenkor, hogy én meg nem tudom, tehát én lehet újságíró voltam valahol, de nem ilyen információkat nem tudok, hogy valami fradista is, aki börtönből fenyegette ezt a srácot, ezt az emőkét. Hát az nem a harmadik gárda. Csovai Noémét, igen, meg hogy ő kiment állítólag a Viola Káosz nevű újpesti szurkolói csoportnak a drapja elé fotózkodni, hogy akkor majd azáltal be fogják védeni a lilák, és ez mondjuk eléggé... De nem ez a srác, hogy úr gyerek állítólag, és állítólag, hogy nem tudja ezeket az információkat, hogy azért itt egy kicsit más ez a szurkolói világ, mint ahogy azt ő elképzeli a klaviatúra elől, tehát érdekes dolgok vannak. És annyira ismerem ezt a világot, de nem megyek oda. De ezek hallomások, ezeket én sem tudom, mert nekem soha semmi közöm ezekhez nem volt, ez a foci huliganizmus, meg ilyenek, szóval nem, hát ilyet nem szabad terjeszteni, biztos kamu, meg biztos ő nem így gondolkodik, Kurucinfó sincs semmi köze, 300-szor elmondta, hiába verte a Gusztus anyállát a parlamentbe, szomorú. Igen, okay. De legalább mondta volna, hogy rám hivatkozik, de azt sem mondta. Nagyszerű, de szeretném még egyszer megköszönni az eljuttatott adományokat, és továbbra is hozhatjátok ide a boltba, Terész körút 6, várunk szeretettel mindenféle felszerelést, és per vagy zsetont. Ezt mind hozzátok a gárdának, és akkor ők majd megverik a cigányokat, értitek? Cigányverő eszközöket vártam. Te meg jól elsikasztod. A pénz mondjuk rád, nem a pénzeket átvettem, ha gondolod, akkor ezt tudom, írásba is adom, meg mit tudom. Jó, tisztad ide, hát. Úgyis az lesz a vég, amit akarnak, tehát szegényektelen. Na, különben is téged leváltottak, mert szart tettél. Nem, én lemondtam, és nem leváltottak. De ezt nem érdekes. Lemondtam, mert nem adtak szart. Szart csaladtak. Ja, kedves hallgatóink, kicsit időtúllépéssel, de befejezzük az adást. Szebb jövőt, sziasztok! Valió! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten hányjuk tele a mikrofon. Szebb jövőt!